واستعينه واستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أو كما قال. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت جزا دے. ایک زمانہ تھا جب ہم تبلیغ میں 1972 میں 71 میں شروع میں پھرے، کوئی ہماری سننے والا نہ تھا اور دھکے الگ پڑتے تھے، مسجدوں سے بستر اٹھا کے پھینک دیتے تھے، گالیاں الگ دیتے تھے، ڈنڈے بھی مارتے تھے، اور ساتھ کوئی کافر کہتا، کوئی وہابی کہتا، کوئی گستاخ رسول کہتا، کوئی کیا. سنتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے. ہم نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ ہماری بات کے لیے بڑے بڑے مجمع کو متوجہ کرے گا. نہ ہم خطیب، نہ کوئی شاعر، نہ کوئی قافیہ، نہ کوئی ردیف، نہ کوئی الفاظ کا ہیر پھیر، نہ کوئی سر اور ساز، کچھ بھی نہیں. اپنے بستر اٹھائے چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ حقیقت ہے. کتنے لوگ خود ہی آ گئے، اور ہم تو کوئی سیاسی پلیٹ فارم والے بھی نہیں ہیں کہ بھائی اب یہ سارے کل میرے پاس آئیں گے، اس کی نوکری لگواؤ، اس کو پولیس سے چھڑاؤ، اس کو یہ کام کرو. ایسا بھی کوئی غرض کوئی نہیں بھائی. تو یہ محض اس اللہ کا فضل و احسان ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں اس کام کی محبت کو ڈالا اور لوگ متوجہ ہونا شروع ہوئے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ تبلیغ والوں نے ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی ذات کو موضوع بنا کر بات کی. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خمیر بھر دیا ہے. جب اللہ اس کے رسول کی اور اسلام کی بات ہوگی تو مجمع ایسے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جب کوئی مسلک کی اور فرقے کی بات ہوگی پھر ہر کوئی کہتا ہے ہم سچے ہیں, پھر وہ اپنوں کی سنیں گے, پھر آپس میں بھی لڑیں گے, دوسرے کے دست و گریبان بھی ہوں گے. لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی آخرت کی بات ہوگی تو اللہ نے ہر مسلمان جو کچھ بھی ہے اس کے اندر میں, میں آپ کو واقعہ سنا تھا. جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, ہمارے ایک پروفیسر تھے, شراب پیتے تھے, شاعر بھی تھے, وہ بالکل تن ہو جاتے تھے. شاعر تو ویسے کسی کو اپنے مقابلے میں شاعر نہیں سمجھتا تھا, جب شراب پی چکا ہو تو پھر تو سمجھتا ہے بس نبی کے بعد میرا ہی درجہ ہے. تو اس سے ان لڑکوں نے چھیڑ دی, سر وہ فیض کے بارے میں کیا خیال ہے, قاسمی کے بارے میں کیا خیال ہے, ساحل لدھیانی کے بارے میں کیا خیال ہے, فلاں کے بارے میں, وہ سب کی کاٹ کر رہے, سب کی کاٹ کر رہے. وہ یہ تو میرے بچے ہیں, اس کو تو کچھ کہنا نہیں آتا, یہ تو کل کا بچہ ہے. پھر نیوٹن کے بارے میں, پھر کسی نے کمیونزم کے بارے میں, ایک نے کہا سر محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ جو آنکھیں سرخ تھیں نشے سے, وہ ایسے ایک دم کھل گئیں, وہ جو جام تھا نا وہ اٹھا کے اس کے سر میں مارا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. خبیث ایک ہی تو سہارا شفاعت کے لیے پھرتا ہوں, تو اس کے بارے میں میری گندی زبان کھلوانا چاہتا ہے, حالت کا نام لوں. پھر اتنا روئے ان کی ہچکیاں لگ. تو گرے سے گرا ہوا مسلمان بھی اپنے کہیں کسی گوشے میں ان دونوں کی محبت رکھے, قسمتیں ہیں جن کو ماحول ملتا ہے تو وہ بیج بن کے رکھ جاتا ہے, کچھ بدقسمت ہوتے ہیں جنہیں یہ ماحول نہیں, وہ ایسے ہی دفن ہوا ہوا اس پر میں سالے جائے. ورنہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو جس کو مسلمان مانے جنا ہو اور اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کا خمیر موجود کوئی نہ ہو. یہ ناممکن ہے, یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر, مسلمان تو مسلمان, اللہ نے کافر کے اندر بھی یہ جذبہ بھر دیا ہے. وہ بھی تلاش کرتا ہے مجھے کس نے پیدا کیا, میرا معبود کون ہے, کون ہے مجھے یہ وجود دینے والا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس آیت کے تحت میں یہ عرض کرتا ہوں جیسے انسان اپنے اندر سے بھوک کی طلب نہیں ختم کر سکتا, روٹی کی طلب نہیں ختم کر سکتا, پانی کی طلب نہیں ختم کر سکتا, اس کے اندر پیاس لگے گی, چاہے وہ پڑھا لکھا چاہے ان پڑھ, نیک یا بد, اسے بھوک لگے گی, اچھا یا برا. میرے بھائیو, جس شخص کے اندر اللہ نے روح کو اتارا ہے اس نے اپنا تعلق ڈال دیا ہے, اپنے حبیب کا تعلق ڈال دیا ہے. جیسے انسان اپنے اندر سے روٹی کی طلب نہیں نکال سکتا, پانی کی طلب نہیں نکال سکتا, بالکل اسی طرح انسان اپنے روح سے اللہ کی طلب نہیں نکال سکتا. اور اللہ کا مل جانا ہی مقصود زندگی ہے, اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ناکامی اور ہلاکت اور بربادی ہے. آج کے ماحول نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے, چاہے وہ دیہاتیہ یا شہری ہے, کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں, پیسہ ہے تو عزت ہے, پیسہ ہے تو سلام ہے, پیسہ ہے تو سیاست ہے, پیسہ ہے تو رشتے اور ناطے ہیں, پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ذہن بنا ہے. اس ذہن نے کیا کیا کہ ہر انسان پھر پیسے کے پیچھے چلا. اس کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کا رسول آیا تو اس نے اس کو بھی پیچھے ہٹا دیا, اللہ آیا تو اس کے بھی پیچھے ہٹا دیا, سچ آیا تو اس کو بھی پیچھے ہٹا دیا, صداقت و دیانت آئی تو اس کو بھی پیچھے ہٹا دیا. وہ پیسے کا پجاری بن کے چلتا چلا گیا, حکموں کو توڑتا گیا, سنتوں کو چھوڑتا گیا, شریعت کا مذاق اڑاتا گیا. اس کے لیے حلال حرام برابر ہو گیا، تنخواہ اور رشوت برابر ہو گیا، اس کے لیے شراب اور پانی برابر ہو گیا، زنا اور شادی برابر ہو گیا، یہ ایک ذہن آج کا نہیں ہے، 200 سال اس پر محنت کی گئی ہے کہ لارڈ میکالے 1834 میں وائس سرائے بن کر آیا تو اس نے کہا ہمیں ان کو عیسائی نہیں بنانا، ہمیں ان کا ظاہر ہو مسلمان مشرقی، ان کی چمڑی ہو مشرقی اور ان کا اندر ہو مغربی۔ اندر مغربی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نہ اللہ سے حیا ہو نہ اس کے نبی سے حیا ہو، اپنے من کا پجاری بن جائے، نفس کا غلام بن جائے، خواہش کا غلام بن جائے۔ وہ یہ بنانے پر انہوں نے محنت کی، مطلب عیسائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے اندر کو مغربی بنا دو، یہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے غلام رہیں گے۔ یہ اس وقت سے محنت شروع ہوئی اور اس کو دنیا دار الاسباب ہے، اللہ کانٹے بوو گے تو کانٹے نکلیں گے، پھول بوو گے تو پھول نکلیں گے۔ باطل نے محنت کی، ہم سوئے رہے، وہ جاگتے رہے، ہم سوتے رہے، ان کی بے حیا تہذیب چل گئی، عام ہو گئی۔ ہماری پاکیزہ تہذیب سب سے اعلیٰ ہو کر بھی کتابوں کی بس زینت رہ گئی، اور بالکل ہم بھول بھولیاں ہو گئے کہ ہم بھی کسی کے پیچھے چلنے والے تھے، اور ہم بھی اس دنیا کے انسانوں کو راہبر بن کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا۔ یہ سبق ہی نکل ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، ہم اس تبلیغ کے ذریعے سے اس ذہن کے مقابلے میں یہ ذہن بنا رہے ہیں اور اپنا فریضہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میرے بھائیو، نبی اور امت ذاتی عبادات پر کن تم خیر امت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کن تم خیر امت، تم سب سے اچھی امت ہو، کس لیے؟ اخریت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیاں پھیلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار پرچوں میں سے پاس ہونا فرض قرار دیا ہے، چار پرچے جو حل نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن سیدھا جنت میں مشکل سے جائے گا، وہ چار پرچے ضروری ہیں۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پورا جہان ڈوب گیا، یہ لفظ فی ہے، فی اس نے ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے، جیسے کوئی کشتی سمندر میں ڈوبتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاز ڈوب گیا، تو ایک دم اگلا پوچھتا ہے کوئی بچا بھی صحیح، کوئی بچا بھی صحیح۔ لفی لفظ فی، ناکامی تو ایک احساس ہے نہ تو کوئی شکل، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے اور اس میں نافرمان انسانوں کے سفینے کو ڈوبتا دکھایا ہے، تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے ہم کہتے ہیں ڈوب گئی کشتی، ڈوب گئی، تو اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم، پوری دنیا کے انسان ناکامی میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ تو ایک دم پوچھنے والے نے پوچھا، یا اللہ کوئی بچ بھی گیا یا سارے ہی گئے؟ کوئی بچ بھی گیا؟ پر نہیں، چار سفتوں والے لوگ بچ گئے، ان کی کشتی پار جا لگی، وہ کنارے جا لگے، وہ بکھری موجوں سے بچ گئے۔ کون سے؟ الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان والے۔ اس شرط کے لگانے سے سارے کافر ناکامی کی گہرائیوں میں چلے گئے، یہ ساری دنیا بھی فتح کر لیں تو بھی ناکام ہیں۔ دنیا میں چنگیز خان سے بڑا فاتح کوئی نہیں گزرا، پر یہ قیامت کے دن آپ دیکھو گے بڑا ناکام ہو کے اٹھے گا۔ بڑا سکندر بہت بڑا فاتح گزرا، پر یہ قیامت کے دن ناکام ہوگا۔ لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان والے بچ گئے، بچ گئے ایمان والے۔ صرف ایمان پر نہیں، 100 نمبر ہیں، 25 مل گئے، 75 باقی ہیں۔ اب ہمیشہ کی دوزخ میں تو جائیں گے نہیں، سیدھے جنت میں بھی نہیں جا سکتے، ایمان نے اتنا تو کر دیا کہ ان کو ہمیشہ کی دوزخ سے بچا لیا، جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسری شرط، دوسرا پرچہ، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، اچھے عمل کیے، اچھے عمل کیے۔ اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، جو آپ نے کیا وہی اچھا ہے، جس سے روکا وہ برا ہے، چاہے سارا جہان اسے اچھا کہے۔ تو دوسری شرط آ گئی، تو 50 نمبر مل گئے، آدھے کامیاب ہو گئے پر کمپارٹمنٹ ہے, ابھی سند نہیں مل سکتی, سند نہیں مل سکتی, ابھی دو پرچے پاس کرنے ہیں, سند نہیں ملے گی, تیسری سند, تیسرا پرچہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, جنہوں نے حق کی بات کی. یہ بات ہے جس نے ہمیں گھروں سے نکالا, ہمیں تبلیغی جماعت نے گھروں سے نہیں نکالا. تبلیغ کوئی مسلم لیگ کی طرح نہیں ہے, پیپل پارٹی کی طرح نہیں ہے کہ ان کے ممبر ہیں, نہیں نہیں, یہ سب تبلیغ والے بیٹھے ہیں, سب وہ جن جو پردے میں بیٹھی عورتیں ہیں, اور جو گلگت کا پہاڑی ہے, اور جو اسلام آباد کے خوبصورت بنگلے کا رہنے والا ہے, سب تبلیغ والے ہیں کہ اللہ نے سب کو ایسا نبی دیا جس کے بعد کوئی نبی نہیں, اور اس کی ختم نبوت کی توفیل اس امت کے ہر فرد کو فرمایا, اٹھا میرے پیغام کو, پہنچا دنیا کے انسانوں تک. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, جنہوں نے حق کی دعوت دی, حق کی دعوت دی, تو 75 نمبر مل گئے, 75 مل گئے, 100 میں 75 امتیازی نمبر ہیں, پر ڈگری ابھی نہیں مل سکتے. ڈگری کے لیے چاروں کمپلسری پیپر ہیں, پاس کرنے ضروری ہیں, اس میں اختیاری مضمون ایک بھی کوئی نہیں, اختیاری مضمون اس میں ایک بھی کوئی نہیں, چلو کر لو تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے, نہیں, یہ چاروں میں سے پاس ہوگا تو تب 100/100, اور تب اللہ ڈگری دے گا, اور تب دے گا جا نر بندہ, ایوہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آ جا میرا بندہ تو کامیاب ہو گیا, میری جنت میں آ جا, میرے سائے میں آ جا. تو چوتھا پرچہ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر, وتواصوا بالصبر, حق کی بات کو لے کے چلنا, یہ مشقتوں بھری راہ ہے, یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہ پھولوں کی راہ نہیں ہے, لیکن نافرمانی کے پھولوں میں وہ مہک نہیں ہے جو اس خاردار جنگل کے کانٹوں میں مہک اللہ نے رکھی ہے, اور پھولوں پر سو کر وہ راحت نہیں ہے اس خاردار راہ میں کانٹے چبھنے کو, اس راہ کی تھکن میں, اور اس راہ جو اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھی. ساری دنیا کے انسان اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں چار کام کرنے پڑیں گے, الا الذین آمنوا, ایمان, وعملوا الصالحات, اچھے عمل, وتواصوا بالحق, حق کی دعوت, وتواصوا بالصبر, اس پر صبر اور حوصلے سے جھیلنا اور سہنا, ہر آنے والی تکلیف کو جھیلتے چلے جانا. ہم اللہ کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, ہم آخرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, اللہ کا مل جانا ہماری کامیابی ہے, اور اس کو یہ چار کام ہیں, اللہ کا راز ناراض ہو جانا ہماری ناکامی ہے, اور اس کا سبب ہماری آج کی زندگی اور ہماری نافرمانیاں ہیں. اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو بحر و بر ساتھ ہو جاتے ہیں, زمین و آسمان ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جب وہ کسی کا ہو جاتا ہے, جب اس کا ہو جاتا ہے, اللہ کسی کا بنتا ہے, کائنات اس کی بنا دیتا ہے. وہ ذات ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, کہیں جانے کے لیے چل کے آنا نہیں پڑتا, ہمیں کوئلوں میں آنے کے لیے کہاں کہاں سے آنا پڑا. یہ بہت سے تو میں لاہور سے آئے دیکھ رہا ہوں, ہم خود وہ گجراںوالا سے آ رہے ہیں, پتہ نہیں ادھر میں نے ٹرالیوں پہ آتے دیکھے, موٹر سائیکلوں پہ, موٹروں پہ. اللہ وہ ذات ہے جس کو کہیں بھی جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا, اور کچھ بھی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. عرشوں پر ہو کر بھی کہتا ہے تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں, مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا, شمال و جنوب اللہ کا. تو کیا صرف مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے یا شمال میں ہے یا جنوب میں ہے؟ نہیں نہیں, لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا, شمال بھی اللہ کا, جنوب بھی اللہ کا, آسمان اللہ کا, زمین اللہ کی. تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ ہوگا, جدھر دیکھو گے اللہ کو پاؤ گے, جہاں دیکھو گے اللہ کو پاؤ گے, شارق سے زیادہ قریب پاؤ گے, اپنی سانس سے زیادہ قریب پاؤ گے, اپنے دل سے زیادہ اسے قریب پاؤ گے. اس وسیع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی نے زمین آسمان کا احاطہ کیا ہوا ہے. وہ ایک ذات ہے جو بننے سے پاک ہے, وہ ایک ذات ہے جو کھانے سے پاک ہے, اللہ وہ ذات ہے جو سونے سے پاک ہے, لا تاخذہ سنۃ, اللہ وہ ذات ہے جو اونگتا نہیں, ولا نوم, اللہ وہ ذات ہے جو سوچا نہیں, لا یعودہ حفظہما, اللہ وہ ذات ہے جو تھکتا نہیں، ما مسنا من لغوب، اللہ وہ ذات ہے جو بنا کے نہیں تھکا، لا یعود حفظهما، اللہ وہ ذات ہے جو اس نظام کو چلکا، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ وہ ذات ہے جو کسی سے غافل نہیں، کیڑوں پتنگوں پروانوں زمین آسمان کی مخلوق سب پر اس کی نظر یکساں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں بڑا کام پڑے تو چھوٹا بھول جاتے ہیں، بڑے کام کے لیے چھوٹے کو بھول جاتے ہیں، بڑے آدمی کے پیچھے چھوٹے آدمی کو بھول جاتے ہیں، بڑوں کے پیچھے چلتے غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے لا یشغلہ عظیم السلطانہ من صغیر السلطانہ، وہ چیونٹی پر بھی نظر رکھتا ہے، جبریل پر بھی نظر رکھتا ہے، تنکے پر بھی نظر رکھتا ہے، جنگل پر بھی نظر رکھتا ہے، ذرے پر بھی نظر ہے، صحرا پر بھی نظر ہے، پتھر پر بھی نظر ہے، ہمالیہ پر بھی نظر ہے۔ فرشتوں کا نظام چلائے انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کا نظام چلائے جنات سے غافل نہیں، جنات کا نظام چلائے حیوانات سے غافل نہیں، حیوانات کا نظام چلائے تو مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کا نظام چلائے تو پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کا نظام چلائے پروانوں سے غافل نہیں، پروانوں کا نظام چلائے تو کیڑوں سے غافل نہیں، کیڑوں کا نظام چلائے تو زمین میں چھپنے والے حشرات الارض سے غافل نہیں۔ آبی کو دیکھے، ناری کو دیکھے، خاکی کو دیکھے، نوری کو دیکھے، آسمانی کو دیکھے، زمینی کو دیکھے، خلا اور فضا کو دیکھے، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا رب عرشوں پر بیٹھ کر کالے رات، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چیونٹی، کالا پتھر، اس پر چلنے والی چھوٹی سی چیونٹی کے دیکھنے کا دعویٰ نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس چیونٹی کے حقیر قدموں ٹانگوں سے جو نشان پڑتے ہیں میں وہ نشان بھی دیکھتا ہوں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، الملک لا شریک له، اکیلا ہے شریک نہیں، الفرد لا ند له، تنہا ہے مثل کوئی نہیں، احق من ذکر، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جسے یاد کریں، احق من عبد، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جس کی بندگی کریں، انصر من تغیا، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جو مدد کر سکے، اجود من سئل، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جو سخاوت کے در کھول سکے۔ یہ میں الفاظ کس کے کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کے۔ ایک دن اللہ کا نبی اپنے رب کی تعریف کرنے لگا تو یوں بولا، اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوفى من اعطى، انت الملک لا شریک لک، والفرد لا ند لک، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك، ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، كنت دون النفوس اخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اے مولا کوئی نہیں جسے یاد کروں تیرے سوا، کوئی نہیں جسے سجدہ کروں تیرے سوا، کوئی نہیں جسے مدد کے لیے پکاروں تیرے سوا، کوئی نہیں جس کا 24 گھنٹے در کھلا رہے تیرے سنا، کوئی نہیں تیرے جیسا مہربان، کوئی نہیں تیرے جیسا غنی، کوئی نہیں تیرے جیسا دینے والا، کوئی نہیں تیری مثل، کوئی نہیں تیری مثال، کوئی نہیں تیرا شبیہ، کوئی نہیں تیرے مقابل، کوئی نہیں تیری ٹکر کا، کوئی نہیں تیرا ہمسر، تو شرک سے پاک، شراکت سے پاک، تو سنگیوں سے، ساتھیوں سے پاک، مددگاروں سے پاک، تیرے ملک کو زوال نہیں، بادشاہوں کے ملک کو زوال ہے، تیری ذات کو فنا نہیں، کائنات کو فنا ہے، تیری ذات ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، باقی ساری مخلوق ابتدا اور انتہا کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ موجود تو ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ باقی تو ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ موجود تو ہے پر جسم سے پاک ہے، اللہ موجود تو ہے پر جگہ سے پاک ہے، اللہ موجود تو ہے پر جہت سے پاک ہے، یعنی کہ ادھر بیٹھا ہوں تو ادھر کوئی نہیں، اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ نہیں یہ نظر آ رہا، ان کو دیکھ رہا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا، ان کو دیکھا تو یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر ادھر دیکھا تو ادھر نہیں نظر آ رہا, ادھر دیکھا تو پیچھے نظر نہیں آ رہا, میں تو کسی ایک جہت میں ہوں. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو زمین آسمان کو برابر, شرق و غرب میں برابر, شمال و جنوب میں برابر, پتے پتے میں اس کو جلوے دیکھو گے. اس گندم کے ایک ایک ایک ایک پتے پر, ایک ایک سٹی پر, ایک ایک اس کے ایک ایک اس کے دانے پر تمہیں اللہ کی ذات کی قدرت اور تجلی نظر آئے گی. اور وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بیٹی نہ دیکھتی ہو, جن آنکھوں نے حرام کا سرما ڈال لیا, جو آنکھ بے حیا ہو گئی, وہ تو بیت اللہ کو دیکھ کے بھی ہدایت نہیں پا سکتی, اور وہ نبی کا جمال سے پر چہرہ دیکھ کے بھی ہدایت نہیں پا سکتی. میرے رب کی قسم, جس نے آنکھوں میں حیا کی سلائی پھیر لی, اسے پتہ بھی کہے گا اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض نفل نوره كمشکات فیها مصباح اے مصباح فی زجاجہ الزجاجة کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ وکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدی اللہ لنوره من یشاء. اللہ کا نور موجود پہاڑوں میں, پتھروں میں, تنکوں میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں, سورج کی کرنوں میں, چاند کی کرنوں میں, چاند کے ستاروں میں, بحر و بر, بحر و بر. لیکن وہ آنکھ لاؤ, آنکھ لاؤ جو بے حیا نہ ہو, وہ آنکھ لاؤ جو کسی عورت کو دیکھ کے جھک جاتی ہو اور اٹھتی نہ ہو. اس آنکھ کو اللہ کی قسم, اللہ ایک ایک ذرے میں اپنا وجود دکھا دے گا. یہ سارا جہان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. ان من شیء الا یسبح بحمده کلن قد علم صلاته وتسبیحه. ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے, نماز پڑھتی ہے. میرے رب کی قسم, اللہ تمہیں سنا سکتا ہے. ان کانوں کو, ان کانوں کو شیطانی موسیقی سے پاک کر دو, ان کانوں میں ڈاٹ دے لو, انہیں طبلے کی تھاپ نہ سناؤ, اسے سارنگی کی رو رو نہ سناؤ, اسے فاحش عورتوں کی سرتان نہ سناؤ, اسے گانے والیوں کے گانے نہ سناؤ, بند کرو. اسے قرآن سناؤ, اسے غیبت سے پاک کرو, اسے چغلی سے پاک کرو. کسی کی برائی نہ سنو اور یہ شیطانی گانے نہ سنو. چلتا چلتا پتھر بھی تمہیں سبحان اللہ کہتا سنائی دے گا. سنو گے تسبیح پڑھتا کائنات کو. ان من شیء الا یسبح بحمده. پر میں کہاں سے لاؤں ایسی نسل جو گانے نہ سنتی ہو, میں کہاں سے لاؤں ایسی نسل جس کی آنکھوں میں حیا کی سلائی ہو, میں کہاں سے لاؤں ایسی پاک دامن جوانیاں. ہم تو لوٹ گئے, یہ ہمارے دانے اور شور کہتے ہیں پاکستان غریب ہو گیا, پاکستان پہ قرضے چڑھ گئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا نبی مکروز چلا گیا, ابو بکر مکروز چلا گیا, عمر مکروز چلا گیا, ہماری اور فقر ہے. ہم نسل کے فقیر ہو گئے. جس قوم کی نسل گانے بجانے کی رسیا ہو جائے, جس قوم کے نوجوانوں کی آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں, یہ قوم ختم ہو گئی. انہیں بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی مرے پڑے ہیں, یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ زمین پر بوجھ میں پتہ نہیں کب اللہ کا جھاڑو ان کو اٹھا کے کس نالی میں پھینک دے, کس گندگی میں پھینک دے, کہاں ان کو جا کر زیر زمین سلا دے, پتہ نہیں کب ہو جائے, کیا ہو جائے. اس لیے کہ میرے بھائیو, ہر وہ عمل جو اللہ کی غیرت کو للکارنے والا تھا, وہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھا دیا. اس نے زمین بنائی تھی سجدوں کے لیے یا حلال کمانے کے لیے, ہم نے زمین کو رقص گاہوں میں بدل دیا. اس نے عورت کو بنایا تھا حیا کا پیکر بنانے کے لیے, ہم نے اس کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے نشوا دیا. اس نے جوانی دی تھی کہ جبریل بھی تیری جوانی کو دیکھ کے رشک کرے, ہم نے اسی کی دی جوانی کو اسے خلاف کھڑا کر کے للکار دیا. ہاتھ دیے تھے عدل کو, یہ ظلم کو چلے, زبان دی تھی حق کو, یہ جھوٹ کو چلی, کان دیے تھے قرآن سننے کو, ایک گانوں پہ لگ گئے, قدم دیے تھے مسجد کو چلنے کو یا حلال کمائی کو چلنے کو, یہ رقص گاہوں کو چلے, نافرمانیوں کو چلے. پھر کہتے ہیں اللہ مدد کیوں نہیں کرتا, اللہ مدد کیوں نہیں کرتا. ابھی ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہاں ہاں, یہ شکر کرو, یہ شکر کرو, ابھی ہم بندر خنزیر نہیں بنے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. مجھے بولو, تمہاری بے حیا آنکھوں میں سلائی پھیر دوں, مجھے روک سکو گے؟ تمہارے گانے سننے والے کانوں میں ڈانٹ دے دوں, مجھے روک سکو گے؟ تمہاری عقلوں پہ تالے لگا دوں اور تمہاری عقلوں کو معاف کر دوں, مجھے روک سکو گے؟ نہیں یا اللہ, ہم کہاں سے روک سکتے ہیں. اس سے اگلی دھمکی, اس سے اگلی دھمکی, این یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید. تمہیں بیٹھوں بیٹھوں کو زمین میں دھسا دوں مجھے روک سکو گے؟ ان یخسف بکم الارض, تمہیں زمین میں دھسا دے, روک سکو گے؟ یرسل علیکم حاصبا, آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے, اللہ کہتا مجھے روک سکو گے؟ افامن الذین مکروا سیئات ان یخسف اللہ بهم الارض, اگر میں تمہیں زمین میں دھساؤں تو روک لو گے؟ ویأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا عذاب کی بارش برسا دوں روک لو گے؟ او یا خذهم الا تخوف, مجھے اگر میں تمہیں ترسا ترسا کے ماروں مجھے روک لو گے؟ نہیں نہیں, یہ اس سے بڑی دھمکی, اس سے بھی خوفناک دھمکی. وننشئکم فیما لا تعلمون, میں چاہوں تو تمہاری نسل بدل دوں, تمہیں بندر بنا دوں, تمہیں خنزیر بنا دوں. دعائیں دو مدینے والے کو جو جاتے ہوئے تمہارا مسئلہ حل کروا گیا. اگر وہ اس وقت رو رو کے نہ منواتا, میرے رب کی قسم آج پاکستان میں آپ کو کوئی انسان نظر ہی شاید نہ آتا. کوئی خال خال دنیا آخر اللہ کے بندوں سے آباد رہے گی, ورنہ تو قیامت آ چکی ہوتی. قیامت نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے ابھی بھی اللہ کے کچھ بندے بندیاں موجود ہیں. ورنہ آج آپ کو نگری جنگل نظر آتا, بازار سنسان نظر آتے. وہ تو دنیا سے جا رہا تھا اور ملک جبریل اندر آ گئے, ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے, اندر آنے کی ضرورت نہیں ہو سکی. اور کہا یا رسول اللہ, ملک الجبریل بولے, ملک الموت باہر کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو آ جائے گا. صاحب نے کہا آ جائے گا. ملک الموت اجازت سے اندر آیا اور اس کی یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا نہیں تو واپس آ جانا. یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, نہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. یہ کام اللہ کسی کے ساتھ میں پہلے اس نے کیا ہے نہ آئندہ کرے گا. اب آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میری جان نکالو تو میرے بھی نکالو گے؟ کہاں جی, آپ کو بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تو کیا کہتا ہے آنکھوں آنکھوں سے. جبریل بولے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا مجھے کیا کرنا ہے. یہ اگر مسئلہ حل اس وقت نہ کرواتے تو یہ بم برسنا بہت چھوٹی سی بات ہے اور دشمن کا چڑھ آنا بڑی چھوٹی بات ہے. ہم انسان میں رہتے بنی اسرائیل کی طرح ہو جاتے. کون قردا, اب سنو, انہوں نے مچھلی کھائی. مچھلی, اللہ نے کہا ہفتے کو مچھلی کا شکار نہ کرنا. انہوں نے ہفتے کو نہیں کیا پر ہیلا کیا, ہفتے کو اس کو حوض میں ڈال دیتے, پانی کا رخ حوض کی طرف موڑ دیتے تو مچھلیاں حوض میں بھر جاتی, پھر پیچھے سے وہ حوض کا دروازہ بند کر دیتے, اتوار کو جا کے نکال کے کھا لیتے. اتنی بات پر اللہ نے کہا خنزیر بندر بن جاؤ, ساری بستی بندر بن گئی. مچھلی کے کھانے سے بڑا جرم ہے شراب پینا. پنجاب کے دیہاتوں میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں. مچھلی کے کھانے سے بڑا جرم ہے زنا کرنا. سارا دیش آگ لگ گئی حیا کو, شرم و حیا قصہ ماضی بن گیا. مچھلی کے کھانے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا, سود پہ پیسے رکھنا, سود پہ پیسے دینا. پہلے تو بینک سود پہ پیسے دیتے تھے, اب تو لوگوں نے سود پہ پیسے دینا شروع کر دیے. اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن دعائیں دو اس کملی والے کو جو اس پر کہتا گیا پہلے اللہ سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. ملک الموت کھڑے رہے, جبریل واپس گئے, وہاں سے پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ اگر اس وقت مسئلہ حل نہ ہوتا تو آج ہم میں سے کوئی انسان نظر نہ آتا. سب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتے اور کس حال میں ہوتے, کس شکل میں ہوتے, ہلاک و برباد ہوتے. اس ہستی نے رو رو کر تڑپ تڑپ کر اللہ پاک سے منوا لیا, یا اللہ میری امت پہ یہ حال نہ آئے, میری امت پہ یہ حال نہ آئے کہ یہ بندر بن جائیں, یہ خنزیر بن جائیں. میری امت پہ یہ حال نہ آئے کہ یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں. یہ دعائیں مانگ مانگ کے اپنے اللہ سے ہاں کروائی. تو فرمایا اسرائیل سے چلو اپنا کام کرو, اور جو نے اس کو اجازت دی آخری لمحات کو بھی آپ نے اپنی امت کے لیے وقت فرما دیا. السلام ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. یہ کالوں میں کتنے فیصد نمازی ہیں, یہ حافظ آباد میں کتنے فیصد نمازی ہیں، یہ جو مجمع آیا ہوا ہے اس میں کتنے فیصد نمازی ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کو روز سجدہ کرتے ہیں، آٹھویں دن سر پہ ٹوپیاں رکھ کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے چلو جمعہ تو پڑھتے ہیں، اب تو وہ بھی بہت کٹ گئے، وہ بھی اب 30-40% ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، 60-70% اس سے بھی محروم ہو گئے، کہ اللہ کی روٹی آٹھویں دن کھاتے تھے، جو آٹھویں دن نماز پڑھنے آ گئے اس کا پانی آٹھویں دن پیا کرتے تھے، ان کی ہواؤں سے آٹھویں دن سانس لیتے تھے، اس کی دھرتی پہ آٹھویں دن سر رکھتے تھے، پاؤں رکھتے تھے، اس کے پانیوں کو آٹھویں دن استعمال کیا، کیا سورج کو آٹھویں دن استعمال کیا، چاند کو آٹھویں دن استعمال کیا، دائیں بائیں یہ دیکھو تو یہ اللہ کی قدرت اور نشانیاں، کیا آٹھ دن کے بعد اللہ تمہیں کھلاتا ہے، جو ہر پل میں کھلائے، ہر سانس میں کھلائے، ہر جگہ تمہاری حفاظت فرمائے، اس کو آٹھویں دن بھی سجدہ دینا چھوڑ گئے، آٹھواں دن بھی چلا گیا، آٹھواں دن بھی چلا گیا، میرے بھائیو وہ اللہ جو اتنی رحم اور کرم والا ہے، بحر و بر کا تنہا مالک ہے، وہ اللہ ساتھ لے لو، ہم یہ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں، اللہ کو اپنا بناؤ، اس کا راضی ہونا کامیابی، اس کا ناراض ہونا ہلاکت، ہمارا معیار فتح شکست نہیں ہے، ہمارا معیار پیسہ اور فقر نہیں ہے، ہمارا معیار عزت اور ذلت نہیں، میری بات غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، ڈاکٹر بنو گے تو عزت پاؤ گے، کوئی ملا بن کے بھی عزت پایا، ایم پی اے بنو گے تو عزت ہوگی، وزیر بنو گے تو جھنڈے لہرائیں گے، کیا کرو گے ملا بن کے، جب میں نے کالج چھوڑا سارے علاقے کے زمیندار کٹھے میرے باپ کے ڈیرے پر، ہو ہو ہکو تو تیرا پتر پڑھنے والا ہے مولوی دی ائیے تو اہیں کرا سا لے گا تیرا پتر نہ بگاڑ چھڑے، ہائے ہائے پنجاب میں تو مولوی کمی کا درجہ رکھتا ہے نا، کھائے گا کہاں سے تو، میں ایک دفعہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا نیا ہاسٹل، تو میرا کلاس فیلو تھا وہ اس وقت کے ای میں تھا، ادھر تیسرا چوتھا سال تھا میرا رائمنڈ میں تیسرا چوتھا سال، تو ہم دونوں مل گئے نیو ہاسٹل، مجھ سے کہنے لگا کیا کرتے ہو، میں نے کہا میں رائمنڈ میں پڑھ رہا ہوں، کہنے لگا کہاں سے کھاؤ گے، میں نے کہا اللہ کھلائے گا، کہنے لگا اللہ اوپر سے پھینکے گا، میں نے کہا تو کیا کرتا ہے، کہنے لگا میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں نے کہا اچھا تو نبض پہ ہاتھ رکھ کے روٹی کھا لے گا اور میں اللہ کی بات سنا کے روٹی نہیں کھا سکتا، تو میرے بھائیو ہماری ذہنیت بدل دی گئی، وہ ہوٹل کے بیرے کے سر پہ کلہ رکھ دیا گیا جو میرے نبی کی سنت تھی، اور سارے صاحبوں کو ننگا کر دیا، کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا، کبھی سوائے احرام کی حالت، سوائے احرام کے کبھی آپ ننگے سر نہیں پھرے، انہوں نے پی سی کے ہوٹل کے بیروں کے سر پہ کلے رکھ دیے کہ ان کے اندر اتار دو کہ یہ ذلت کی چیز ہے، یہ دیوانے سمجھے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ باطل کیا چال چل گیا، 4 سال کے بچے کو ٹائی لگا کے اسکول بھیج رہے، بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ ملا تو سب کچھ مل گیا، للہ خزائن السماوات والارض، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کا راضی ہو جانا، ہاں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کبھی راضی ہو کر امتحان لے لے گا، اس لیے میں نے کہا اصل اللہ ہے اللہ، اوپر آنے والے حالات نہ دیکھنا، آج کا حال ہو یا پچھلا حال ہو، ہمارے لیے عزت اور ذلت کا معیار اور فتح اور شکست کا معیار اور کامیابی ناکامی کا معیار اور ہے، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام دو باپ بیٹا ہیں جن کو قرآن نے خطاب کیا ہے، پوری دنیا میں کوئی باپ بیٹا ایسا نہیں جس کو قرآن نے خطاب کیا ہو، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا تجھے مبارک ہو غلام بیٹے کی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، یہ دو باپ بیٹا ہیں جن کو قرآن نے براہ راست خطاب کیا، ان دونوں کے ساتھ کیا کیا یہودیوں نے، باپ کے سر پہ آرا رکھا اور چیر کے رکھ دیا، دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، ان کا سر دھڑ سے جدا کر کے بھرے دربار میں لٹا کر بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا، سر جدا کر دیا, دھڑ جدا کر دیا. یہ اتنے بڑے عظیم الشان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا امتحان آیا اور اس میں کامیاب, مرنے والے ناکام, مرنے والے کامیاب, ذبح کرنے والے ناکام, ذبح ہونے والے کامیاب. کیوں؟ اللہ جو مل گیا, اللہ جو مل گیا, اللہ مل گیا تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اگر اللہ نہیں ملا تو پھر ہم برباد ہو گئے, پھر ہمارے پلے کچھ نہیں. خبیب کو سولی پہ لٹکانے لگے, ابو سفیان کہنے لگے اب بھی موقع ہے, ایک بول بول دے سب کچھ تیرا. تو کہنے لگے دیکھو میں جو آدمی پر شیر کہنے کے لیے نا کچھ لطیف ماحول چاہیے, ذہنی سکون چاہیے, ورنہ آدمی پر آمد نہیں ہوتی. یہ آدمی سولی پہ جا رہا ہے, سولی پہ سامنے سولی ہے اور 40 نیزے باز اس کے سینے کو چھلنی کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں, اور ادھر سے دعوت مل رہی ہے ایک دفعہ بول بول دے بے بچے مبارک. تو اس شخص کے اندر جو موت کا رقص دیکھ رہا ہے اور اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا اس کو نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر میں اتنا اطمینان ہے کہ اس نے اس وقت فلبدی کہا, وقد خیرون الکفر والموت دونه وقد حملت عینایا من غیر مجزعی وما بی حضار الموت انی لمیت ولیکن حضاری جہنم نار ملفعی. کیا کہہ رہے ہو پاگلو دیوانو, تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ کفر کی؟ موت کو گلے لگانا مجھے آسان ہے, میرے آنسو سے ڈر دھوکا نہ کھانا, میں موت کے ڈر سے نہیں رویا, میں آخرت کے خوف سے رویا ہوں, مجھے کوئی موت کا ڈر نہیں, مجھے جہنم کی آگ کا ڈر ہے. یہ کہتے ہوئے سولی کی طرف جا رہے, انہوں نے لٹکا دیا تو ان کا منہ بیت اللہ کی طرف تھا. جب وہ نیزے مارنے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کا منہ بیت اللہ سے ہٹا دیا جائے, تو انہوں نے لکڑی کو یوں پھیرا. تو جب لکڑی کو پھیر رہے تھے تو پھرتے پھرتے انہیں پھر دو شیر پڑے. وما من بالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مسرعي. ارے مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ ادھر موجود ہے, میرا اللہ صرف مغرب میں نہیں ہے, بیت اللہ کی طرف میرا اللہ نہیں ہے, جدھر میرا منہ پھیرو گے انما تولوا فثم وجه الله, میرا اللہ ادھر موجود ہے. ادھر منہ کر کے مارو, ادھر منہ کر کے مارو, ادھر منہ کر کے مارو, ادھر منہ کر کے مارو, اس پہلو پہ لٹاؤ, اس پہلو پہ لٹاؤ, جدھر سے مجھے ذبح کرو گے اللہ استقبال میں ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ میری بوٹی بوٹی میں برکت دے دے گا. یہ اس طرح قربان ہوئے, اللہ نے قربانی لے لی کامیاب. جب انہوں نے نیزے اٹھائے تو انہوں نے کہا یا اللہ اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے. تو اسی وقت جبریل مسجد نبوی میں اترے, کہا یا رسول اللہ خبیب کو قریش نے شہید کر دیا, آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, خبیب میرا تجھ پہ سلام, خبیب میرا تجھ پہ سلام, خبیب میرا تجھ پہ سلام. یہ قتل ہونے والا کامیاب اور مارنے والے ناکام ہو رہے, یہ ذہن ہم توڑنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے نماز پڑھو, یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو نمازی ہوں, مجھے کیوں تبلیغ میں لے جاتے ہو, میرے تو بچے بھی پڑھتے ہیں نماز, ہمیں کیوں تبلیغ میں لے جاتے ہو. یہ ذہن کو بدلنے کی محنت ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ اللہ ہے اللہ میرا مطلوب, میں اس پر ہر بڑی سے بڑی قربانی کر جاؤں گا, میں آخرت کا سودا نہیں کر سکتا. یہ میرے بھائیوں سبق ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہمیں دیا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اپنا کام بناؤ, اس کے لیے چڑھ جاؤ سولی پر, لٹک جاؤ سولیوں پر, گردنیں کٹ جائیں کٹنے دو, آگے اللہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا موضوع نہیں رہا, وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو چکے ہیں. ہم اس کی محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کو مطلوب بنایا جائے. فرعون کی باندھی مسلمان ہو گئی, فرعون نے پکڑوا لیا, آگ جلائی, کڑا میں تیل کھولنے لگا, اس کی دو بیٹیاں, اس نے کہا بول, بیٹیاں بچانا چاہتی ہے, جان بچانا چاہتی ہے تو مجھے رب مان لے, اور اگر یہ سودا منظور نہیں اور موسیٰ کے رب کو رب مانتے ہیں تو پہلے تیری بیٹیوں کو بولنے والے کیا اللہ کو جواب دیں گے. تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا, وہ تو جانتی تھی مجھے آگ میں لے جا رہے ہیں, اس نے بہت شور مچایا, اما کا کلیجہ تو پگھل گیا اور اس کے منہ سے کلمہ کفر نہ نکلا. حالانکہ اس وقت اگر وہ کلمہ کفر بول کے جان بچا لیتی, باہر جا کے توبہ کر لیتی تو اجازت تھی, لیکن ایمان پر ایک حال ایسا آتا ہے جب قربان ہو جانا بچ جانے سے زیادہ اچھا لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈال دے, انہیں ایسے پکڑا ٹانگوں سے اس کا سر تیل میں ڈال دیا, اس کا چیخنا چلانے نے در و دیوار تو ہلا دیے پر فرعونیوں کے دل نہ ہلے. ماں کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا, اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا, ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. انہوں نے کہا اماں صبر کرو, بھی کٹھے ہو جائیں گے. وہ معصوم بچی کو گود سے چھینا, اسے تو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اسے کیا خبر. وہ چون چان کرتی گئی اور انہوں نے اس کے سامنے ایسے اس کو پکڑ کے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کباب ہو گئی. ماں کی آنکھوں سے پھر پردہ ہٹا, اما صبر کرو ابھی کٹھے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے ماں کو پکڑا تو فرعون سے وہ کہنے لگی میری یہ خواہش تو پوری کر دے. اس نے کہا کیا؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو میری بیٹیوں کو میرے ساتھ ہی دفن کرنا, ہماری ہڈیاں جدا نہ کرنا, ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو کٹھا رکھنا. اس نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی. جل گئی, دفن کر لیا گیا. 2000 سال زمانہ آگے چلا گیا, اس پر 40 سال اور گزر گئے, اس پر ہمارے نبی کو نبوت میں ہی 10 برس اور گزر گئے, 2050 سال ہو گئے, ہمارے نبی کو آسمانوں پر آمد ہوئی, آسمانوں پر بلوایا گیا. آپ بیت المقدس پہنچے, 2 نفل پڑے, آسمانوں کا سفر شروع کیا, تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندھی اور بیٹیاں, ان کا یہ قصہ ہوا تھا, ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا تو عمر ابن سعد نے پانی چھڑوا دیا, سارے نشان مٹا دیے, سارے نشان, پانی کھڑا رہا, 10 دن پانی کھڑا رہا, سب نشان مٹ گئے. تو بنو کلب کا ایک بدو آیا اور اس نے آ کر اس میدان میں اٹھا اٹھا کے مٹی کو سونگنا شروع کیا. ایک جگہ پہ جا کے اس کے چیخنے کے لیے کہا یہ ہے سید المسلمین کی قبر, کہ وہاں سے خوشبو مہک رہی تھی جو آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی, کہ یہ ہے. آثار مٹانے والوں سے آثار کا باقی رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے. عزتیں تخت پہ بیٹھ کے نہیں ملتی, عزتیں جھنڈے لہرا کے نہیں ملتی. یہ ہمارے سیاستدانوں کو دھوکہ لگ گیا اور یہ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ لگ گیا اور یہ ہمارے حکمرانوں کو دھوکہ لگ گیا, ہمارے ذمہ داروں کو دھوکہ لگ گیا, ہمارے تاجروں کو دھوکہ لگ گیا, ہمارے مرد و عورتوں کو دھوکہ لگ گیا, ہمارے دیہاتی اور شہری کو دھوکہ لگ گیا. انہوں نے عزت کرسی کو سمجھا, پیسے کو سمجھا, پکے گھر کو سمجھا, بڑی گاڑی کو سمجھا, بڑے لوگوں سے تعلقات کو سمجھا, اور ذلت دیکھی فخر میں, ذلت کو دیکھا بے بسی میں. ادھر تو دیکھو اس سے بڑی بے بسی کے ساتھ بھی کوئی دنیا میں مارا گیا ہے. اور میں یہ حیران ہوتا ہوں, ہم تھک گیا پچھلے مطلب پورا 4 مہینے ہو گئے مجھے سفر میں, 4 مہینے بلکہ 6 مہینے ہو گئے, اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ, 6ٹا مہینہ جا رہا ہے میں مسلسل سفر میں ہوں, اور شاید 6 مہینے میں 15 دن سے زیادہ میں گھر نہیں رہا. اور یہ سارا اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر کے ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں جنت دے دے. اور ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور سچ بولتے ہیں, زنا سے بچتے ہیں, شراب سے بچتے ہیں, جوا نہیں کھیلتے, ظلم نہیں کرتے, مطلب کہ شریعت پہ چلتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کے باوجود ہمیں پتا کوئی نہیں کہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں. کیا پتا؟ کچھ پتا. موت پہ پتا چلے گا, مرتے ہوئے پتا چلے گا کہ میں کامیاب ہوں کہ ناکام ہوں. اس سے پہلے کوئی بھی جو دعویٰ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا, جو بھی دعویٰ کرے گا ہلاک ہو جائے گا. کوئی دعویٰ نہیں. حیرت کی بات, آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے, تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے. یا علی اسرضا ان یکون منزلک مقابل منزلی, کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ تو اس کے بعد کوئی درجہ باقی رہ جاتا ہے؟ ان کی اب مناجات سم و رات کو کیا کہتے تھے؟ یہ مناجات ایک دن کی نہیں, ایک پل ایک گھڑی کی نہیں, یہ ساری زندگی کی بے قراریاں. ذرائع ابن زمرہ کنانی بڑے آدمیوں میں, بڑے شاگردوں میں, وہ سلی کی شہادت کے بعد ان کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں. شدید القوا بعید المدى غزیر العبرہ يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس بالليل وظلمته يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه ويجده من اللباس ما قصر ومن التنام ما جشب ولقد رأيت في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يميل في المحراب قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہستی تھا جس کا حکمت نے احاطہ کیا ہوا تھا، علم جس کے روئے روئے سے چشموں کی طرح بہتا تھا، دنیا سے بیزار تھا، دنیا کی رونقوں سے نفرت کرتا تھا، رات کے اندھیروں میں جی لگاتا تھا، رات کے اندھیروں میں اسے بڑا اچھا لگتا تھا، لوگ سوتے تھے وہ مسلح پہ ہوتا تھا، لباس مختصر ہوتا تھا سیدھا سادہ، کھانا مختصر ہوتا تھا سیدھا سادہ. میں نے ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ نہیں، بارہا میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہ رات بھوگ چکی ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، اندھیرے گہرے ہو چکے ہیں، کائنات سو چکی ہے، اور ایک شخص ہے جو مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح تڑپتا ہے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہو، اور ایسے روتا ہے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہو، اور داڑھی کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. پھر ایک دم فرماتے ہیں دنیا کو، الی تغررت الی تشوقت، اے دنیا مجھے کیوں دھوکہ دیتی ہے، میرا شوق کیوں کرتی ہے، ہیہات ہیہات، چلی جا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے. قد بتت کی صلاح، میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں، عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، خطروں کے یسیر، تیری خوشیاں مختصر، تیرے غم مختصر، مجلسوں کے حقیر، تیری مسند، تیری کرسی، تیرا اقتدار بڑا حقیر، بڑا ذلیل. آہن آہا، یہ جملہ سنانا چاہتا تھا، یہ جملہ، یہ جملہ، آہن آہا، ہائے اللہ، ہائے اللہ. کیا ہوا؟ من قلت الزاد، یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں. پہلی بات سن لی ہے نا، گھر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے گھر ہے. کیا خیال ہے، بے عمل یہاں پہنچ سکتا ہے؟ تھوڑے عمل کے ساتھ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں، بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر، میرا سفر لمبا ہے، ووحشت الطریق، مجھے تنہا طے کرنا ہے. اے اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، جن کا بن گیا، بن گیا، بن چکا. آپ گھر میں داخل ہوئے، حسن سوئے ہوئے، حسن حسین فاطمہ سب سوئے ہوئے، آپ آ کے بیٹھے تھے، حسن کی آنکھ کھل گئی، ان اما سے کہا پانی تو دو، فاطمہ اٹھنے لگی پانی پلانے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پٹھا دیا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لیا، پانی نہیں لیا، گلاس اٹھایا باہر نکل گئے. ایک بکری کھڑی تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا تھنوں میں، اس کے تھنوں پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ سارے دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور اندر آئے، تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، تو وہ پھرتیلے تھے بڑے بھائی، وہ آگے آگے پہلے پہ نکلی، آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. تو فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ ہم نے کہا نہیں نہیں، اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، اس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. پہلے ان کو پلایا، پھر ان کو پلایا. اور واقعہ یہ ہے کہ آپ کو حضرت حسن سے پیار زیادہ تھا، حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور باقی دونوں سے ہی پیار تھا. اسامہ بن زید کسی کام کو آئے، دروازے پہ دستک دی، آپ باہر آئے تو آپ نے چادر لپیٹی ہوئی تھی اور اس طرح اٹھایا ہوا تھا کسی کو، وہ تو جب بات پوری ہو گئی تو اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تو آپ نے چادر ہٹا دی، ادھر حسن کو اٹھایا تھا، ادھر حسین کو اٹھایا تھا، کہ یہ میرے بچے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہ میں انی احبہما، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبب من احبہما، اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما. تو ان کو پانی پلایا، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی, سو رہے ہیں, آنکھ نہیں کھلی. کہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے, اکٹھے ہوں گے. یہ شخص کہتا ہے یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں, میرے پاس عمل کوئی نہیں. اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ہم کہتے اللہ بخش دے گا, آپ معاف کر دے گا, کر لے گا جی, بالکل کر دے گا, بھنگ بھی چل رہی, شراب بھی چل رہی, اللہ بالکل معاف کر دے گا. کوئی ایسا اندھا قانون ہے اس کا؟ تب یہ بخشے بخشائے لوگ, یہ جنت مل چکی. آپ نے کہا حسن جنت کا نوجوانوں کا سردار, حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار, اور ان کو جنت کی بشارتیں دے دی, فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار بشارتیں دے دی. اس کے بعد یہ شخص اس مہینے میں وہ بازی کھیل گیا کہ قیامت تک دنیا کو رلا گیا. ایسی بے دردی سے اس امت میں کوئی شہید نہیں کیا گیا, اور وہ لوگ شہید کیے گئے کہ جن کا مثل دھرتی میں کوئی نہ تھا, جس وجود پہ زخم پڑ رہے تھے, سینہ چھلنی ہو رہا تھا, اس سینے کے ایک ایک بوٹی کو نبی نے چوما ہوا تھا, اس کی کمر کا ایک اور حصہ خالی نہیں تھا جس پر حضور کے ہونٹ نہ لگے ہوں. اور گھوڑا بن کے گھر میں پھر رہے, دونوں کو اوپر بٹھا کے چل رہے, ایسے دونوں ہاتھ پاؤں گھوڑا بن کے کمرے میں چکر لگا رہے, ان کو اوپر بٹھا کے ان کو سیر کروا رہے ہیں. یہ وہ سوار تھے جو پارا پارا کر دیے گئے, اور جس کا اور سنو, مجھے یہ یقین ہے اگر حضرت حسین صلح کر لیتے تو جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جب اللہ ایک دفعہ کسی کو جنت کی بشارت دیتا ہے تو اللہ کا علم غلط نہیں کہ بعد میں پھر اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دے. جب فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہیں تو مجھے میرے رب کی قسم اگر وہ جان بچا لیتے ملک بھی آتا, جنت بھی ہوتی, دین دنیا ساتھ ساتھ. یا آپ سب نہیں کہتے, میں نہیں کہتا ہوں, دین دنیا ساتھ ساتھ, دین دنیا ساتھ ساتھ, تو دین بھی بچ جاتا, دین تو پہلے ہی بچا ہوا تھا, جنت مل چکی تھی اور دنیا بھی بچ جاتی. ایک بول پر تو آخر وقت تک کہتے رہے ابن عم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو, تیری زندگی تیرے بچے تجھے مبارک. کا یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی اولاد کا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تمہیں جو کرنا ہے کرو. کٹ گئے, کوئی آسان ہے؟ ہم جھوٹ نہ چھوڑیں, وہ جانیں چھوڑ کے چلے گئے, سارے سودے کروا دیے, اپنے سامنے اپنی پوری اولاد کو کٹتے دیکھا, ساری اولاد کٹ رہی کٹ رہی. اور آخری وقت میں کہتے مارا اے تو اشد باسن, مارا اے تو اشد باسن ولا ابتلا شجاعا من حسین. آخری عقوبے والوں میں سے کہہ رہا ہے جو ادھر لشکر میں سے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک ایسا جوان نہیں دیکھا جس کی ساری اولاد اس کے سامنے ذبح ہو گئی ہو اور پھر بھی اس کے چہرے پہ بل نہ آیا ہو, اور وہ آخر وقت تک اپنے وجود میں رہا ہو. ایک گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, کٹتے گئے کٹتے گئے, آخر میں سب سے چھوٹا بیٹے عبداللہ رہ گئے, خود بھی تھک گئے تھے. اے ہے برید بن حضیر رحمت رضی اللہ عنہ کہنے لگے بس بس تھوڑی دیر رہ گئی جنت میں جانے میں, تھوڑی دیر رہ گئی جنت میں جانے میں, یہ آئیں گے کوفے والے اور ہمیں قتل کریں گے اور ہم وہ گئے جنت میں. ادھر یوں زندگی چل رہی اور ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کہنے لگے لو یاد رکھنا, میری جوانی بھی بے داغ ہے, میرا ماضی بھی بے داغ ہے, میں کبھی باطل کا ساتھی نہ بنا, اور آج میں اللہ کے نبی کی اولاد کے ساتھ ہوں اور انہی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں. باقی اتنی دیر رہ گئی ہے جنت میں اور میرے میں کہ بس یہ آئیں اور مجھے قتل کریں اور میں ہو گیا جنت میں. سعید بن عبداللہ الحنفی آ کر کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میں ہزار دفعہ تیرے سامنے ذبح کر دیا جاؤں تو تو بچ جائے گا تو میں تیرے اوپر ہزار دفعہ ذبح ہو جاتا، پر میں تو ایک ہی دفعہ ذبح ہو سکتا ہوں، میرے پاس اس کے بعد جان کوئی نہیں ہے، میرے بعد اس کے بعد جان کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن حذیفہ کو آگ میں ڈالنے لگے، رو رو پڑے۔ حضرت عمر کے زمانے میں صحابی، لوگوں نے کہا یہ رو رہا ہے، رومی بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، کہنے لگے موت کے ڈر سے نہیں رویا، بے بسی پہ رویا ہوں، ایک جان ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، میں ہر جان اللہ پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ سارے خاندان کو کٹا کر سب سے چھوٹا بچہ کہ اس کو لایا جائے، اس کو لایا، گود میں بٹھایا، پیار کر رہے تھے، تسلی دے رہے تھے، خود بھی جان بلب اور وہ بچہ بھی تڑپ رہا تھا، آخری بیٹا عبداللہ چھوٹا معصوم، اور وہ بھی پیاس سے بے قرار تھے۔ تو حرملہ بن کامل، ایک ملعون کا تیر آیا سنسناتا ہوا، اور اس کو بھی ان کی گود میں ذبح کر دیا، گلے کے پار ہو گیا، خون جگر سے پیاس بجھی، تو اس حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اس طرح بھی تجھ پہ راضی ہوں، میں اس طرح بھی تجھ پہ راضی ہوں، اے مالک اگر تو نے اپنی مشیت کے تحت اپنی مدد کو مجھ سے روک دیا ہے تو کل قیامت کے دن تو خود ان سے نمٹ لینا۔ اور پھر آخری جان رہے گی، میں یہ کہتا ہوں کوئی ایک بھی مجھے حسین کا ماننے والا نظر نہیں آتا، یہ سب فراڈی ہیں، دس دن اس کا نام لیتے ہیں پھر سارا سال نماز کا سجدہ کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، نظروں میں حیا کوئی نہیں، بات میں سچائی کوئی نہیں، طبیعت میں توازو کوئی نہیں، حسن اخلاق کوئی نہیں، تو یہ کیا نام لینا ہے، یہ کیا نام لینا ہے، وہ پیغام کیا دے کر گئے تھے، وہ کیا پیغام دے کر گئے تھے، جان کے نذرانے پیش کر کے یہ پیغام دیا تھا، جان چلی جائے چلی جائے، اللہ کا حکم نہیں جانا چاہیے، حکم نہ چھوڑنا، جان دے دینا، حکم نہ چھوڑنا۔ گرتے پڑتے پانی، اللہ میں تو حیران ہوں یہ کیا قصہ ہے، میری زمن سے والا تر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ پہنچانا تھا، شاید اس لیے اتنی بڑی قربانی لی، آخری لمحے میں چاہا ایک گھونٹ پانی تو پی لوں، ایک گھونٹ پانی، لڑتے بھڑتے دریا تک پہنچ گئے، پہنچ گئے، پانی پینے کے لیے جھکے، پھر ایک تیر آیا، رو دو پار ہو گئے، پھر اپنے خون سے نہا گئے، ساری داڑھی اپنے خون سے تر ہو گئے، پھر اپنے خون کو لیا کہ اے اللہ میرا شکوہ تیرے سامنے ہے۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی تو آپ نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سر مٹی سے بھرا، داڑھی مٹی سے بھری، کپڑوں پہ مٹی، ہاتھ میں بوتل خون سے بھری ہوئی، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کی موت دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ ہے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں خود آؤں گا دعویٰ لے کر اور یہ خون میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پیغام تو سنو، خالی قصہ خام بن گئے، صرف قصہ سنایا اور چل میرا بھائی بسات لپیٹ کے وہ گئے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، پیغام کیا دیا ہے انہوں نے، دے دو جان دے دو، اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے حکم پر کسی قسم کا ہم سودا نہیں کر سکتے، ہماری جان سستی، ہماری اولاد سستی ہے، ہماری بوٹی ہو جائے پھر اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، یہ سبق ہے۔ اب یہ سبق تو کوئی بتاتا نہیں، رو دھو کے پھر گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہی غلط تولنا، وہی نمازوں کا چھوڑنا، وہی بغض کینا، وہی نفرتیں، وہی عداوتیں، بھائی یہ کیا پیغام ہے؟ اسی لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی، اور اس لیے اس خوبصورت جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، نیزے پہ سر چڑھ گیا، ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اسے منہ پہ چھڑی ماری، اس ہونٹوں پہ آ کے لگی اس طرح، تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ان کا ظالم چھڑی پیچھے کرو، میں نے ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ بچے کھیل رہے تھے، بچے تو آپ گلی سے گزرے تو حسین بھی کھیل رہے تھے, تو انہوں نے کہا پکڑو بھائی پکڑو, جیسے ہم نے اپنے بچوں کہتے پکڑو بھائی, تو آگے وہ بچہ بھاگتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں ابا کو پکڑا ہی نہیں دے رہا نا, تو ایسے ایسے بھاگتا ہے, تو ہم نے کہا تھا پکڑو بھائی, ہم تو ایسے لاڈ کر رہے ہیں, وہ اپنی چھوٹی فہم کی وجہ سے سمجھتا ہے شاید میں بڑا ہی سورما ہوں, اپنے ابا کو پکڑا ہی نہیں دے رہا ہوں, تو آپ نے یہ کچھ کیا گلی میں پکڑو بھائی, تو آپ آگے بھاگے, مطلب پکڑو بھائی ادھر بھاگے, ہم نے پکڑو بھائی, یو ظاہ کو جالا یو واہ کو پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی, کرتے کرتے جا کر یہ پکڑ لیا اور تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا, ہونٹ چومے ماتھا چوما, گیا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما. تو ہم میں قصہ نہیں سنانا چاہتا, قصہ تو دس دن آپ نے سن لیا ہے, میں وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں, وہ پیغام کیا دے کر گئے ہیں کہ آخرت کے سوداگر بنو, دنیا بیچنی پڑے بیچ لو, یہ میں پہلے چلی جائے گی, کوئی رہا بادشاہ کوئی رہ گا سردار, یہاں کسی کی سرداری قائم رہی, کسی کی بادشاہی قائم رہی, کسی کا اقتدار قائم رہا, مغل کہیں کہاں, بنو امیہ کہاں ہیں, بنو عباس کہاں ہیں, عثمانی ترک کہاں ہیں, چنگیزی مغل کہاں ہیں, تیمور تاتاری کہاں ہیں, انگریز کا راج کہاں چلا گیا, دیکھتے چلے دنیا میں بکھری ہوئی سلطنتیں کہاں چلے گئے, وہ کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے, یہ مٹ جانے کا گھر ہے, ٹوٹ جانے کا والا سرمایہ ہے, تو پھر صحب اس کو چھوڑ دیا, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزا کا جل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا بھینسا بیل شکر, کیا گونی پلا سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب خاص بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہمیں جماعت نہ سمجھو کہ ہم تبلیغی جماعت اب مسلم لیگ کے مقابلے میں آ گئے ہیں, پیپل پارٹی کے مقابلے, ہم تو چاہتے ہیں پیپل پارٹی والے بھی جنت میں جائیں, مسلم لیگ والے بھی جنت میں جائیں, یہ قاف والے بھی جنت میں جائیں, نون والے بھی جنت میں جائیں, کوئی سوشلسٹ ہے تو وہ بھی جنت میں جائے, جو اسٹیج پہ ناچنے والی ناچنے والا وہ بھی اللہ کرے جنتی ہو جائے. اس لیے تو ہم سیاست میں نہیں آتے, ہم نے تو سب کے پاؤں پکڑنے, سب کے سامنے حاج بھائی تو توبہ کر لے, بھائی تو توبہ کر لے, تو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اور آج کی سیاست انتقام کی سیاست ہے, اپنی پارٹی کا ساتھ دو چاہے ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو, ہم یہ صدا لگا رہے ہیں, اور ماں کو منانا مشکل اللہ کو منانا آسان, باپ کو منانا مشکل اللہ کو منانا آسان, دوست کو منانا مشکل اللہ کو منانا آسان, ادھر کہو یا اللہ میری توبہ, ادھر اللہ کہتا جاؤ سب معاف کر دیا, یا اللہ میری توبہ کہ جاؤ معاف کر دیا, اور ایک پل میں معاف کرتا ہے, ہم تو معاف کر کے بھی سینے میں داغ رکھتے ہیں, اور اللہ ایک پل میں, بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی, لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی, انہوں نے اتنا بڑا مجمع لے کر نماز پڑھی, یا اللہ بارش دے دھوپ اور تیز ہو, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش مانگی آپ نے دھوپ تیز کر دی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے, جب تک وہ موجود ہے میں بارش نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہ کوئی ایسا بدماش ہے نکل جائے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس نے ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا, اب وہ دل ہی دل میں بولا باہر نکلوں ذلیل ہو جاؤں کھڑا رہوں بارش نہ ہو میں کیا کروں. اس کو خیال آیا توبہ کروں. اب یہ توبہ نمبر 2 قسم کی توبہ ہے, وہ توبہ نہیں جو اللہ کے عشق میں ہوتی ہے, یہ توبہ اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے کہنے کا یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی, تو نے میرے پردے رکھے, اب اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, میں توبہ کرتا ہوں بس تو مجھے معاف کر دے میرے پردے رکھ لے. اس کا یہ کہنا تھا کہ ہوا بدل گئی بادل چھا گئے بارش ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نکلا تو کوئی ہے نہیں بارش کیسے ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی سنو کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی برکت سے ہو گئی. 40 سال کی دشمنی اتنی جلدی ختم ہوتی, 40 سال کی دشمنی اتنی جلدی ختم ہوتی, کہا اس نے اس کی برکت سے. وہ کہنے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی, اتنی جلدی توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی, یا اللہ کون ہے یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ نافرمان تھا تو کسی کو نہیں پتا چلنے دیا، جب توبہ کر لیا اب کیسے بتاؤں؟ سارے جہان کو کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ، اپنے بندے کی چغلی کھاؤں؟ سارے جہان کو کہتا ہوں ستاری کرو، خود اس کی بے پردہ داری کرو؟ نا نا نا نا نا، میرا اور میرا بندہ، میرا اور میرا بندہ، تیرا کام ہو گیا، جا. تو میں یہ سارے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مستورات سے، مردوں سے، عورتوں سے، کہ بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو. اپنے من کو ناراض کرنا ہے تو کر لو، اپنے مفادات کو قربان کرنا ہے تو کر دو، پر اللہ کو ناراض نہ کرو. توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو آپ کی روح کے اندر سمایا ہوا ہے، جو آپ کے اندر کی پکار ہے کہ میں رب کی پوجا کروں، رب کی اطاعت کروں. تو توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ 95% مجمع نوجوانوں کا ہے، ہماری نرسری آئی بیٹھی ہے. اس سے زیادہ اور کوئی گمراہی کی شکلیں کیا لائے گا؟ اس سے زیادہ اور کوئی بے حیائی کی ترتیبیں کیا بنائے گا؟ یہ اس سارے پھندے سے نکل کر آئے بیٹھے ہیں، انہیں ہم تو نہیں لائے، یہ تو خود اپنے ذوق اور محبت میں آئے بیٹھے ہیں. یہ اس بات سے امید ہے کہ چاہے کتنا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن کہیں آس پاس سے وہ صادق بھی ہونے والی ہے. کتنی ہی خزاں ہے پر کہیں سے کوئی باد صبا کے جھونکے بھی نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے. مجھے اتنا میرے مجمع میں سب کالے سر نظر آ رہے ہیں. تو میرے بھائیو آج توبہ کرو، اللہ کو دکھا دو یا اللہ ہم آ گئے ہیں، بس ہمیں معاف کر دے. تو توبہ کرتے ہو؟ منہ سے کہہ دو یا اللہ ہماری توبہ، کہہ دو یار ایک دفعہ تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ کا حق بھی ادا کرو اور آپس کے حقوق بھی ادا کرو. دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور اس کی وجہ شریعت نہ ہو، محض دنیا یا سیاست یا ووٹ یا زمین یا جائیداد یا بول چال، بول بول، اگر تین دن وہ ایک دوسرے سے نہیں بولے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف سے یہودی مر جائیں، عیسائی مر جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اگر آپس میں بھی لڑے ہوئے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، جو معاف کرنے میں پہل کرے گا وہ آگے ہو جائے گا. ایک دفعہ امام حسن اور حسین میں آپس میں بات بڑھ گئی تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا تو چھوٹا ہے جا معافی مانگ. کہنے کہ اللہ کی قسم میرا ہی حق بنتا ہے، میں چھوٹا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں آگے بڑھ جاتا ہے. مجھے اپنے بھائی سے اتنی حیا ہے کہ میں جنت میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، میں جنت میں بھی اس کے پیچھے رہنا چاہتا. تو اگر میں پہل کروں گا تو میں آگے ہو جاؤں گا، میں پاس عدم میں وہاں بھی اس کے پیچھے رہنا چاہتا ہوں. یہ بات حضرت حسن کو جا کے سنائی گئی، وہ ننگے پاؤں بھاگے چلے آئے، ننگے پاؤں بھاگے چلے آئے. یہ نہیں کہ آپس میں کوئی کھٹ کھٹ نہ ہوگی، ہم کوئی فرشتے ہیں کہ ہم نے توڑ پھوڑ نہ ہو، ہوگی، پر بڑا نصیبوں والا ہے جو معاف کرنے میں پہل کرے، معافی مانگنے میں پہل کرے. میاں بیوی میں ہو جاتا. علی اور فاطمہ سے مقدس جوڑا دھرتی نے نہیں دیکھا. ایک دفعہ گھر میں آئے تو دیکھا حضرت فاطمہ غمگین. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہماری میری علی کی آپس میں کھٹ کھٹ ہو گئے. اچھا کہاں ہے؟ کہا جی پتہ نہیں باہر نکل گئے. باہر نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پڑے ہوئے، مٹی میں، کرتا بھی نہیں تھا، سارے وہ کمر پہ مٹی لگی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے یوں ایسے نا پیار سے لات مار کر کہا کم یا ابا تراب، جہاں سے آپ کو ابو تراب کا لقب پڑا. ابو تراب نہیں کہتے حضرت علی کو، ابو تراب. کم یا، وہ ساری مٹی لگ گئی تھی، کم یا ابا تراب. ان کو اٹھایا، ساتھ لے کر آئے اور گھر میں ایسے لیٹ گئے. ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. ایک ہاتھ حضرت علی کا پکڑا، ایک حضرت فاطمہ کا پکڑا، اپنے سینے پر لا کر ایسے دونوں کو ملا کر کہنے لگے ہاں بھائی صلح ہو گئی؟ ان کا ہاں جی ہو گئی. تو آپ باہر نکلے بڑے خوش، چہرہ کھل رہا کھل رہا. تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی اور فاطمہ کی صلح کروا کے آ رہا. بھائیو یہ فطرت کی چیز ہے، یہ ہوگا. جو پہل کر جائے گا وہی عزت پا جائے گا، جو پہل کر جائے گا وہی اللہ کے دربار میں بڑا بن جائے گا. معاف کرنا سیکھو. آپ کو آسان نسخہ بتاتا ہوں جنت الفردوس میں جانے کا. نہ لمبی لمبی تہجد پڑھنی پڑے گی، نہ لمبے لمبے نفل پڑھنے پڑیں گے، نہ لمبی لمبی تسبیح نہ لمبی لمبی تلاوت, فرائض کی ادائیگی ہو, کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہو. تین باتیں کر لو, تین باتیں, تین باتیں. قیامت کے دن بڑے بڑے ولی کتب ابدال تمہارے نیچے ہوں گے. تین باتیں کر لو. یہ تین باتیں جو کرے گا نا, وہ خود ہی ابدالوں کتبوں سے بڑا کتب بن جائے گا. وہ کیا ہے؟ فصل من قطع, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. جو تمہیں دیکھ کے یوں منہ پھیر جائے اس کے آگے آ کر کہو جی السلام علیکم, کیا حال ہے, خیریت ہے. جو تمہیں گالی دے اس کو دعا دو. جو منہ پھیر جائے اس کے آگے آ جاؤ. جو اکڑ جائے اس کے سامنے جھک جاؤ. تسل من قطعک, جو توتی من حرمک, جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق ادا کرو. جو تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو. وتعف عن من ظلمک, جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. تو اللہ کے نبی کی سن لو, ساری زندگی کے ساری رات کے تہجد گزار, ساری زندگی کے سارے دنوں کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے یہ تین کام کرنے والے کا. ایک بات سن, سو نفل پڑھنے آسان ہیں اور جو منہ چڑھا کے ادھر گزر جائے اس کو السلام علیکم کہنا مشکل ہے. السلام علیکم دو سیکنڈ ہونے گے, السلام علیکم دو سیکنڈ. سو نفل پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ چار گھنٹے تو لگیں گے. تو وہ چار گھنٹے کہے گا میں نے کھلار لا پا میں ہزار پڑھا لا, میں سلام کوئی نہیں ہوں کرنا. یہ نفس سے پوچھو وہاں سے میں نے ہزار نفل پڑھا لا, میں سلام کوئی نہیں ہوں کرنا. اچھو توڑ حافظہ بات سے میں پیدل لے جا, پر میں وہ حال پوچھن کوئی نہیں ہوں جاؤں, سانو پوچھن کوئی نہیں آمدہ جے, سانو پوچھن نہیں آمدہ جے, ایسی کیوں جا گئے؟ ابھی کوئی چھوٹے پیو کے پتر ہیں؟ یہ ہمارے پنجاب کے اخلاق ہیں. جو پوچھے اس کو پوچھو, جو نہ پوچھے کیوں, ابھی کوئی چھوٹے پیو کے پتر ہیں؟ تو میں نے تجزیہ کیا ہے کہ نفس پر یہ بڑا مشکل عمل ہے, اور اللہ کے نبی کا ایسے وعدہ نہیں ہے. یہ تین کام کر لو, جنت الفردوس میں گھر لے لو. توڑنے والے سے جوڑو, زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو. جو تمہیں نیچے گرائے تم اسے اوپر اٹھاؤ, جو تمہیں ذلیل کرے تم اسے عزت دو. اور اس کے سب سے زیادہ حقدار خونی رشتے والے ہیں, اور بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی. کتنا بڑا ظلم و ستم ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے دو سگے بھائی آپس میں ان کی کوئی بات چیت نہیں ہے, چند پیسوں پر, چند ٹکوں پر, زمین کے چند ایکڑ پر. ایک چھاتی کا دودھ پیا, ایک گود میں سر رکھ کے سوئے, سال ہر سال ایک چار پائی پہ سوئے, ایک تھالی پیالی میں کھانا کھایا پیا, اور آج بھائی بھائی سے دستو گریباں ہیں. اور تو یہ کیا ہو گیا؟ کم میری لڑائی ہے دکان پر, زمین پر, سیاست پر, اور چھوڑو چلو یہ تو کچھ چیزیں ہیں. اس نے مجھے یہ کہا تھا میں اس سے کبھی نہیں بولوں گا, خالی باتوں پر. معاف کرنا سیکھو اگر دنیا میں عزتیں چاہتے ہو میرے بھائیو, تو اللہ کے دربار میں بھی معافی مانگو, لوگوں سے کٹے ہو ان سے بھی معافی. چھوٹے پڑ جاؤ, چھوٹے پڑ جاؤ, میرے رب کی قسم اللہ تمہیں اونچا کرے گا, اللہ تمہیں اونچا کرے گا. ہو جاؤ چھوٹے. اور زندگی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لاؤ. محمدی نظر آؤ بھائی, محمدی نظر آؤ. دیکھو نا یہ ہمارے ادھر کھڑے ہوئے تھے پولیس والے, وہ کھڑا ہوئے, یہ کھڑے ہیں, یہ سب کو پتا یہ پولیس مین کھڑا ہے, وہ پولیس مین کھڑا ہے. ان کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں پولیس والا ہوں, یہ اپنی وردی سے پہچانے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے نبی کی غلامی میں آؤ کہ جو تمہیں دیکھے وہ فوراً کہے یہ محمدی جا رہا ہے, یہ محمدی جا رہا ہے. یہ ہمارا بھائی جہاں سے گزرے گا نا, ہر آدمی کہے گا پولیس والا جا رہا, پولیس والا جا رہا, وہ پولیس والا جا رہا. تو میں کہتا ہوں ایسے غلام رسول بنو, ایسے محمدی بنو کہ تم جاتے ہوئے نظر آؤ, ہماری عورت نظر آ جاتی ہے یہ محمدی جا رہی ہے, یہ محمدی غلام, یہ محمدی باندھی جا رہی ہے. ایسا سہرا سجاؤ اپنے جسم پر اپنے نبی کی مبارک زندگی کا کہ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں محمدی ہوں. آپ کا روپ بتائے, آپ کا ظاہر بتائے, آپ کا باطن بتائے, آپ کی ایک ایک ادا بتائے کہ کسی کے غلام ہیں, کسی کے غلام ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, صلح حدیبیہ میں مکہ تو انہوں نے سہمت یہاں تک باندھا ہوا تھا. مسلمان کو حکم ہے آدھی پنڈلی ننگی رکھے, شلوار پہنے, پاجامہ پہنے, پتلون پہنے یا تہمت باندھے, یہاں تک ہو. اگر اس کی ہمت نہیں تو پھر یہاں تک. یہ ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. جو ٹخنا ننگا نہیں رکھتا یہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا, کہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس عثمان کا تہمت یہاں تک تھا. تو بنو امیہ کے سردار کہنے لگے, عثمان تو نہیں کیا فقیروں والا لباس پہنا ہوا, یہ تہمت نیچے کرو. جیسے ہمارے ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں جو چادر باندھتے نا, کچھ بو کر دیں دی, جڑا وڈا زمیندار ہو اوڈا وڈو تو کچھ بو کر دیتا. ہمارا نبی جو تہمت باندھتا تھا تو آگے سے جھکا ہوتا تھا, پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا. ساڈے پنجابیاں دی اگو کھلی ہوندی, پچھو بو کر دیندی. تو حضرت عثمان نے فرمایا, میرا نبی ایسے ہی باندھتا ہے, میں بھی ایسے ہی باندھوں گا. میرا نبی ایسے ہی باندھ, میں بھی ایسے ہی باندھوں گا. عبداللہ بن عمر نکلے عرفات سے, مزدلفہ جانی, اونٹنی کو بٹھایا, ایک طرف گئے, اٹھ کے آ گئے, اپنے غلام سے کہنے لگے, تیرا کیا خیال ہے میں نے پیشاب کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہنا نہیں نہیں نہیں, میں اب بھی غلو سے ہوں. جب حج میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, انہوں نے یہاں اونٹنی بٹھائی تھی, یہاں بیٹھ کے پیشاب کیا تھا, مجھے تو ضرورت بھی نہیں تھی, میں نے صرف اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے, اللہ کے نبی کو ایک جگہ ایک پتھر پہ ٹھوکر لگ گئی, ٹھوکر لگ گئی. جب کبھی حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوتا, ٹھوکر کھاتے, انہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ یہاں میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی, میں بھی ٹھوکر کھاؤں گا. غلام رسول بنو, نام کے نہیں. اس میں پتا نہیں کتنے کتنے سو غلام رسول بیٹھے ہوں گے, کام ایک بھی غلامی کا نہیں ہوگا. کتنے غلام حسین بیٹھے ہوں گے, کام ایک بھی غلامی کا نہیں ہوگا. کتنے غلام نبی بیٹھے ہوں گے, کام ایک بھی غلامی کا نہیں ہوگا. ابھی اتنا کر لو کہ آپ اس ہمارے بھائی کی طرح نظر آؤ. یہ پولیس والا آپ کو دیکھ کر ہر آدمی کہے یہ محمدی جا رہا, یہ نبی کا غلام جا رہا. وہ اتنی شناخت تو اپنے اندر پیدا کرو بھائیو, اتنی شناخت تو پیدا کرو. اللہ نے ایک حبیب بنایا اور کوئی حبیب نہیں, ایک محبوب بنایا اور کوئی محبوب نہیں. جو اس کے طریقے پر آیا پھر وہ اس کا حبیب بنا, وہ بلندیاں عطا فرمائی. دیکھو ہم یہ ہمارے بچے پتلوں میں پہنتے ہیں, گلے میں ٹائیاں لٹکاتے ہیں, کیا اب بھی انگریز ان کو را کر کہتے ہیں کہ ٹائیاں پہنو اور پتلوں میں پہنو؟ یہ کیوں ہے؟ لا شعور میں ان کی عظمت ہے, لا شعور میں, لا شعور میں عظمت ہے. تو کالو جیسے دیہات میں بھی اسکول میں بچے پتلوں میں پہن کے جا رہے اور ٹائیاں لگا کے جا رہے. اور میں ادھر مانسر سے آگے پہاڑوں میں گیا, وہاں کے اسکولوں میں معصوم معصوم بچے, ان کو پتہ بھی نہیں یہ کیا رسہ ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے, وہ جا رہے. تو انہوں نے کوئی آ کر کہا کہ یہ کرو. یہ وہ لا شعور کی عظمت ہے جو دلوں میں اتر گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں پیدا کرو تو پھر ہر طریقہ آسان ہے. عظمت بلندی کی نشانی ہے, بلندیاں آسمان تک ہیں. ہماری بلندی تخت تک ہے, مولوی کی بلندی منبر تک ہے. اے بھائی منبر تو بہ گیا ہے بھائی, بلے بلے ہو گئے نہیں, مجھے اور کیا ہوگا. او بھائی یہ دیکھو ایم پی بن گیا, ایم این اے بن گیا, صدر بن گیا, اور کیا. کوئی ہمالیہ پہاڑ پہ چڑھ گیا, اور کیا ہے. ذرا اپنے نبی کی بلندی تو دیکھو. ایک قدم پہ پہلا آسمان, ایک قدم پہلا آسمان. آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور آسمان کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں. دوسرا قدم دوسرا آسمان, زکریا اور یحییٰ زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام استقبال میں کھڑے ہوں. تیسرے قدم پر تیسرا آسمان, یوسف علیہ السلام کا استقبال. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کا استقبال. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام. سب نے آگے بڑھ بڑھ کے استقبال کیا, آگے بڑھ بڑھ کے استقبال کیا. ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا, فرشتوں کا طواف دیکھا. ایک بابا جی ایسے بیٹھے, اس طرح بیٹھے ہوئے بابا جی سفید داڑیاں دیکھ رہے ہو, ایک بابا جی کو اس طرح بیٹھے دیکھا, ہاں بڑے حیران ہوئے, ہر کوئی تو اٹھ کے آگے آیا تھا, یہ کون بابا ہے؟ اٹھائی کوئی نہیں, ویسے بیٹھا. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ بابا جی کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. ہوں دادا تو نہیں نہ کھلو کے ملتا. تو اب آگے بڑھے, جب قریب آئے تو کھڑے ہو, مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا, میرا نیک بیٹا آ گیا, نیک نبی آ گیا. جو پچھلے نبی تھے وہ کہتے تھے مرحبا ہمارا نیک بھائی آ گیا, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام پر آئے تو ان کا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا. پھر ان کو بھی الوداع کہا, سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے بھی پر جلنے لگے. آگے گیا تو سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر کوئی نہیں جانتا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کہ وہ کیسے ہوا, کوئی نہیں جانتا, کہیں نہیں مجھے ملا, کوئی نہیں جانتا. ممکن ہے کسی کے سامنے سے گزری ہو, کو میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میں نے سارا کچھ پڑھ لیا, لیکن جتنی بڑی مشہور کتابیں ہیں کہیں نہیں ملا. یہ وہ راز ہے جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہے. بس اوپر کا سفر, عرش پیچھے رہ گئے, دروازے کھل گئے, پہلی ہستی جس کے پاؤں عرش کی زمین پر پڑے, عرش بھی باغ باغ ہوا, پھر عرش بھی پیچھے رہ گیا, اور اوپر 70,000 نور کے پردے تھے وہ بھی اٹھتے چلے گئے, اور اللہ سامنے آ گیا, سارے پردے ہٹ گئے, اللہ سامنے آ گیا. موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی, 40 دن ہوش میں آیا, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ایک تجلی زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے عرش فرش لوح قلم کرسی جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل پر اللہ اپنے نور کی ایک تجلی ڈال دے تو یہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا, سب کچھ جل جائے گا. ذرا اپنے نبی کے سینے کی وسعت دیکھو کہ اللہ کے نور کی کروڑوں تجلیاں سینے میں ہضم ہو رہی تھیں, اور آپ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اوپر سے جواب آ رہا تھا السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اپنے سینوں کو بھرو, اپنے دلوں کو بھرو, ان کے سانچوں میں ڈھلو, تو پھر جس میدان میں جاؤ گے اللہ عزت عطا فرمائے گا. ساری دنیا کے سردار بن کر آئے, ابے نعرے نہ لگایا کرو ہماری مجلس, ہضم کیا کرو, ہضم کیا کرو, ہم رواجی چیزوں سے بچتے ہیں. تو اس کے طریقوں میں آؤ جس کی اتنی بلند پرواز ہے کہ وہ آسمان, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے وہ گئے. ایک بدو آیا, کہنے کا اے محمد تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ اور کہنے لگا ہاں تو کہتا ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے. بولا کبھی ایسا کسی نے کیا؟ کہا پھر اور کہا تو کہتا ہے یہ ایران بھی فتح ہو جائے گا, روم بھی فتح ہو جائے گا, یہ کیسے پاگل پن کی باتیں ہیں؟ کہا اچھا اور کہا تو کہتا ہے مرج کے مٹی ہو کے پھر کھڑے ہو جائیں گے, کوئی آج تک قبر سے نکل کے آیا؟ تو آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے ان شاء اللہ تیری زندگی لمبی ہوگی, تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا, اور ایران اور روم کے خزانے تو مدینے میں دیکھ لے گا, باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی, تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے تیری بات یاد دلاؤں گا. کہنے لگا میں نہیں مانتا, واپس چلا گیا. مکہ فتح ہوا عرب مسلمان, حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا. تو وہ بدو کہنے لگا اب تیسری بات ضرور ہو جائے گی, اب تیسری بات ضرور ہو جائے گی. پھر مسلمان ہو گیا اور مدینے میں ہجرت کر کے آ گیا. حضرت عمر اس کی زیارت کو جایا کرتے تھے, اور جب وہ مسجد میں آتا تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور فرماتے تھے اب آئے لو وہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا, اور قیامت کے دن جس شخص کا اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے چھوڑے گا نہیں. جب آپ پیدا ہوئے تو یہ کٹا ہوا تھا, بچے کا ختنہ ہوتا ہے, ہمارے نبی کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہوا تھا. پھر بچہ جب آ رہا تو اس کو نہلایا جاتا ہے, ہمارا نبی پیدا ہوا تو پاک صاف پیدا ہوا, ایک غلاظت کا نشان کوئی نہیں تھا, اور جو ہی لٹایا تو آپ نے یوں کیا, ایسے جو کیا تو ساری کائنات میں نور پھیل گیا, اور حضرت آمنہ نے سارا جگ روشن ہوتا دیکھا. عربوں میں دستور تھا رات میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو صبح دیکھتے تھے, رات کو اوپر ہانڈی رکھ دیتے تھے. میں یوں کہا کرتا ہوں کبھی تاریخ نے یتیموں کو بھی جگہ دی اپنے صفحات میں, کسی مورخ نے کبھی یتیم کو بھی موضوع سخن بنایا, اور کسی تاریخ کی کتاب نے یتیموں کے لیے بھی کوئی چیپٹر لکھا, کائنات میں یہ واحد یتیم ہے واحد یتیم ہے جس کی زندگی کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو بھی خبردار کر دیا, مورخ کو بھی, محدث و مفسر کو بھی, کہ میرا حبیب آ رہا ہے, اس کی زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھپنا چاہیے. تو جس حفاظت کے ساتھ ہمارے نبی کی زندگی موجود ہے, کسی کی زندگی ایسی موجود نہیں ہے. چنگیز خان کی تاریخ پیدائش کیا ہے کسی کو پتہ نہیں, سال کا پتہ ہے, دن, مہینہ, گھڑی, گھنٹہ, دنیا کے سب سے بڑے فاتح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. یہ یتیم تھا, مسکین تھا, غریب تھا, فقیر تھا, لیکن جب یہ پیدا ہوا تو کائنات چوکنی ہو گئی. پیدا ہونے کا دن لکھا, پھر تاریخ لکھی 12 ربیع الاول عام الفیل, انگریزی کی تاریخ لکھی 22 اپریل 571 عیسوی, ہندوستانی تاریخ لکھی گئی 1 جیٹھ 628 بکرمی, پھر وقت لکھا گیا 4:45 پر وہ شہزادہ دنیا میں آیا. ایسی تحقیق کوئی بتا سکتا ہے کسی بادشاہ کے بارے میں؟ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھاؤ, بن تیمور کو دیکھ لو, سکندر کو دیکھ لو, چنگیز کو دیکھ لو, محمود کو دیکھ لو, یہ دنیا کے بڑے فاتح گزرے ہیں. ان کا ایسے نہیں بتا سکتا. یہ یتیم دیکھو 12 ربیع الاول عام الفیل, پیر کا دن 22 اپریل 571 عیسوی, 1 جیٹھ 628 بکرمی, 4:45 پر ساری دنیا اس کی آمد سے روشن ہو گئی. بچے کو دیکھا نہ جائے تو ہمارے نبی پر ماں نے ہانڈی ڈال, جب پیچھے ہوئی تو ٹھک آواز آئی اور ہانڈی دو ٹکڑے ہو کے گر گئی, آدھی ادھر چلی گئی آدھی ادھر چلی. اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر اس بدعت کا سایہ نہیں پڑنے دیا. تو ماں نے حیران ہو کر دیکھا, گود میں لے لیے, یہ کیا ہے؟ آخر ماں ہے اور لڑکی ہے, کئی بچے اس کے سامنے پیدا ہوئے ہیں, یہ کیسا بچہ ہے؟ اتنے میں ایک اور کرامت ظاہر ہوئی. گھر پھٹ گیا, بادل اتر آیا, اندر چھپا لیا, بادل میں سے آواز آئی, طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی, اس بچے کو مشرق, مغرب, شمال, جنوب پھراؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ یہ ہے دو جہان کا سردار, یہ اس کا نام, یہ اس کی شکل, یہ اس کی صفات, یہ کیا ہے؟ آتوہ خلق آدم, آدم کے اخلاق دو, معرفت شیش, شیش کی معرفت دو, نوح علیہ السلام کی شجاعت دو, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو, صالح علیہ السلام کی فصاحت دو, لوط علیہ السلام کی حکمت دو, اسحاق علیہ السلام کی رضا دو اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو, یوسف علیہ السلام کا حسن دو, موسی علیہ السلام کی شدت دو, یوش علیہ السلام کا جہاد دو, دانیال علیہ السلام کی محبت دو, الیاس علیہ السلام کا وقار دو اور داؤد علیہ السلام کی شیرین زبان دو, ایوب علیہ السلام کا دل دو, یونس علیہ السلام کی اطاعت دو, یحیی علیہ السلام کی پاک دامنی دو اور عیسی علیہ السلام کا زہد دو اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو. اب اس کے بعد ترقیوں کا سفر شروع ہوا ہے. ہمیں تو فخر ہے کہ ہم بنیاد پرست ہیں, ہمیں تو فخر ہے ہماری بنیاد ہے. ہم کوئی جانور ہیں جس کی کوئی بنیاد, ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو, ہمیں تو اس میں عزت ہے. ہم تو اس لباس میں سارے جہان میں پھرے, ہمیں ہر جگہ عزت ملی ہے, ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ اور یہ سوٹڈ بوٹڈ آگے آ جاؤ. ہر جگہ اللہ کے ایک نوجوان ہمارا دوست فاضل بسیونی کھڑا ہوا اوکلاہاما میں, ایک لڑکی آ گئی, کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہ یہ آپ کا لباس کیسا ہے؟ کہ یہ میرے نبی کا ہے. کہ یہ بڑا خوبصورت ہے, یہ اور مسلمان کیوں نہیں پہنتے, یہ اور مسلمان کیوں نہیں پہنتے؟ کہا ان کی کمی ہے. کہا آپ مجھے کچھ بتائیں گے اسلام کے بارے میں؟ کھڑے کھڑے بات ہوئی, وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. کچھ دن کے بعد ایک لڑکی کا فون آتا ہے اس کو, تو نے میری دوست کے ساتھ کیا ظلم کیا, اس کو چار دیواری میں بٹھا دیا, اس کی سوشل لائف کو کاٹ کے رکھ دیا. ان کا بہن کیا ہوا؟ ان کا ایک لڑکی تیرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی ہے اور یہی اسلام سکھاتا ہے کہ چار دیواری میں بٹھا دو. انہوں نے کہا اگر تو نے کچھ سمجھنا ہے تو میں بات کرتا ہوں, لڑنا ہے تو میرے پاس وقت کوئی نہیں. کہا نہیں میں سمجھنا چاہتی ہوں. ٹیلی فون پہ بات ہوئی, 5 منٹ میں مسلمان ہو گئے. یہ کرتے اور شلوار اور پگڑی کی عظمت ہے. جو قوم اپنا لباس نہ پہن سکے وہ حکومت کی طلبگار کیسے بن گئی؟ وہ عزت کیوں چاہتے ہیں؟ وہ زمین پہ مکان کیوں چاہتے ہیں جو اتنے اپنی سطح سے نیچے چلے جائیں؟ میں حیران ہوا، مجھے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایک لڑکے کا خط آیا، میں بھی وہیں کا پڑھا ہوں، کہا جی ادھر تشریف لائیں، یہاں تو وہ ظلم مچ رہا ہے کہ ایک لڑکا شلوار کرتا پہن کے آ گیا تو پروفیسر نے کہا یہ دہشت گردوں کا لباس ہے، کل سے پہن کے مت آنا۔ جس ملک کے باشندے یہاں تک پہنچ چکے ہوں، پڑھانے والوں کا یہ حال ہو، چون کفر ازکا ببر خیزت کجا ماند مسلمانی، تو یہ نسل کہاں سے رہبری پائے گی؟ جب میرے کارواں کا یہ حال ہو، پڑھانے والے ایسے اندھی ہوں، تو نسل کا کیا قصور ہے؟ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے اس لباس میں اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ کس کا پسندیدہ لباس؟ جس کو اللہ نے پسند کیا اور اس کی زندگی کی ہر چیز کو محفوظ کیا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس نے اللہ کے نبی کے علم کی اس طرح حفاظت کی ہو جیسے اس امت نے حفاظت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی ذات کو اس طرح محفوظ نہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات کو محفوظ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں، جیسے ہمارے ہاں کوئی تحقیق نے جو کتاب پڑھی ہوئی اٹھا کے شروع کر دی، اس لیے ایسے الٹے سیدھے قصے چل رہے، ذرا سی میرے بھائی ہو، ذرا سی ہمت کی ہوتی تو حق تو چاروں طرف روز روشن کی طرح واضح ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک نبی کی ایک ایک سنت موجود ہے، کیسے کھاتا تھا یہ طریقہ لکھا، اچھا پیشاب کیسے کرتا تھا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاتا تھا، تین انگلیوں سے کھاتا تھا، چار سے بھی کھاتا تھا، کبھی پانچوں سے بھی کھایا ہے، بسم اللہ سے کھاتا تھا، الحمدللہ پہ ختم کرتا تھا، بیٹھ کے کھاتا تھا، چوکڑی مار کے نہیں کھاتا تھا، اتیات کی شکل میں بیٹھ کے کھاتا تھا، یا ایک گھٹنا اٹھا کے کھاتا تھا، ٹیک لگا کے نہیں کھاتا تھا، ایسے ٹیک لگا کے نہیں کھاتا تھا، کھڑے ہو کے نہیں کھاتا تھا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی میرے نبی کی لکھی پڑی ہیں۔ جب کسی کی طرف اشارہ کرتا تھا تو پورے ہاتھ کا کرتا تھا، انگلی نہیں اٹھاتا تھا، اور جب کسی کی طرف کسی بات پہ حیرت کا اظہار کرتا تھا تو ایسے ایسے کرتا تھا، یہ اس کا اظہار حیرت تھا۔ جب غمگین ہوتا تھا تو داڑھی پکڑ کے بیٹھتا تھا، جب خوش ہوتا تھا تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب غصے میں ہوتا تھا تو یہ بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو پھڑکتی تھی، جب اسے کوئی بلاتا تھا دائیں بائیں سے تو صرف اتنی گردن سے نہیں دیکھتا تھا یا یوں نہیں دیکھتا تھا، جب کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو پورا اس کی طرف گھوم کر پھر کر تجی فرمائیے، جب کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو ایسے نہیں دیکھتا تھا، پورا گھوم کر اس کے سامنے ہو کر پھر کہتا جی فرمائیے۔ چلتا تھا تیز، کندھے جھکا کے چلتا تھا، نظریں جھکا کے چلتا تھا، اس کی داڑھی گھنی اور پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں موٹی کالی سرمگی تھی، اس کے ہونٹ تراشے ہوئے تھے، دانتوں سے جب مسکراتا تھا تو نور نکلتا تھا، جب بات کرتا تھا تو یوں نظر آتا تھا کہ موتیوں سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ یہ اس کا سراپا تھا، اور اس کی آواز میں ایک جادو تھا، ایک سحر تھا، اور اس کا سراپا نہ لمبا نہ چھوٹا نہ موٹا نہ پتلا، اور وہ وسیم و قسیم تھا۔ وسیم وہ ہوتا ہے جسے جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، حسین قسیم وہ ہوتا ہے جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی زندگی ہم بازار میں لے کر آئے ہیں کہ بھائیو یہ رہبر ہے، اس کے پیچھے آؤ۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں ایسے نہیں الٹے سیدھے رسالے پڑھ کے نہیں کر رہا، بلا سند نہیں کر رہا، کچے پکے قصے کہانیاں پڑھ کے آپ نے مجھے دیکھا میں نے کوئی راگ گایا ہو یا میں نے کوئی شعر و شاعری کی ہو، میں جو بات کر رہا ہوں اللہ اس کے حبیب کی بات سے سند لا کے کر رہا ہوں، اور میں جو اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں بلا سند نہیں کر رہا ہوں، میں نے حدیث کو محمد عبداللہ سے پڑھا ہے، اس نے خیر محمد سے پڑھا ہے، اس نے انور شاہ سے پڑھا ہے، اس نے محمود الحسن سے پڑھا ہے، اس نے محمد قاسم سے پڑھا ہے، اس نے عبد الغنی مجددی سے پڑھا ہے، اس نے شاہ اسحاق سے پڑھا ہے، اس نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا ہے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا ہے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا ہے، انہوں نے ابراہیم الکردی سے پڑھا ہے، انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا ہے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے پڑھا ہے، انہوں نے ابو یحییٰ الانصاری سے پڑھا ہے، انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے پڑھا ہے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے پڑھا ہے، انہوں نے احمد بن ابی العباس سے پڑھا ہے، انہوں نے آگے حسین ابن مبارک الزبیدی سے پڑھا ہے، انہوں نے آگے عبد الاول سے پڑھا ہے، انہوں نے آگے مظفر ابو الحسن سے پڑھا ہے، مظفر بن حسین الداودی، ابو الحسن مظفر بن حسین الداودی سے پڑھا ہے، انہوں نے آگے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے پڑھا ہے، انہوں نے آگے ابو عبداللہ الفربری سے پڑھا ہے، انہوں نے آگے ابو عبداللہ امام بخاری سے پڑھا ہے. امام بخاری لکھ کر ہم پہ احسان کر کے کہتا ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول انما الاعمال بالنیات. میں حدیث ایسے نہیں پڑھ کے بتا رہا، ڈائجسٹ کی پڑھی ہوئی اور رسالے کی پڑھی ہوئی اور سورن کی پڑھی ہوئی اور جنگ اخبار کی لکھی ہوئی اور نمائے وقت کی لکھی ہوئی اور یہ کچے پکے مصنفین کی میں بات نہیں کر رہا، میں 32-30 واسطوں سے اللہ کے نبی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. یہ میرے نبی کا روحانی سلسلہ نسب ہے. آپ کی روحانی اولاد دھرتی میں پھیلی، آپ کی سلبی اولاد دھرتی میں پھیلی، اور میرے نبی کا سلبی نسب اللہ نے وہ بھی محفوظ کیا. جیسے روحانی علمی سلسلے کا نسب نامہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، اللہ نے اپنے نبی کا نسب نامہ بھی 10,000 سال کی تاریخ میں محفوظ کیا ہوا ہے. محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مزرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اد، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاء، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیفی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناب، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوس، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدر، بن ناحور، بن سروش، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یارو، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ السلام. کوئی کچی بات آپ مجھ سے نہیں سنو گے اللہ کے فضل سے. ہاں کوئی بھول سے نکل جائے، میں کون سا وہی تو نہیں ہے نا، مطلب میں انسان ہوں، میں کوئی بات غلط کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ بھول کے ہوگی، جان بوجھ کے نہیں ہوگی. کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی ہوگی، لیکن جان بوجھ کے نہیں، بھول کے. باقی میری بات کچی کوئی نہیں ہے. میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس زندگی سے توبہ کرو اور محمدی بنتے ہوئے نظر آؤ. یہ کیوں نہیں کوشش کرتے ہو کہ اللہ کو اچھے لگیں؟ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آپ یوں کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو اچھا نظر آؤں، لوگوں کو اچھا نظر آؤں. ایک لڑکی کی شادی ہو رہی، اس کو دلہن بنایا جا رہا، وہ سج گئی تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی، بڑی اچھی لگ رہی. وہ رونے لگی، اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہ بنے گا، میں جس کے گھر جا رہی ہوں میں اس کو بھا گئی تو پھر میرا کام بنے گا. ابے ہم کیسے دیوانے ہیں، لوگوں کی نظروں میں جچ جانا اپنا کام سمجھ رہے. او گولی مارو، یہ تو اللہ سے راضی نہ ہوئے، ہم انہیں کیسے راضی کریں گے؟ آپ یہ کوشش کرو کہ یا اللہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہم تجھے پسند آ جائیں، اس کی پسند اپنی پسند بناؤ. یہ چار پرچے پاس کرو، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، اس کی دعوت دو، اس کو لے کے پھرو، یہ 100 نمبر لوگے تو کل قیامت کو اللہ استقبال میں کھڑا ہوگا. آج کو آج کی مشقتوں کا بدلہ دے گا اور جنت کے در کھولے گا, حضور کا ساتھ ہوگا, آپ ڈاچی پہ سوار ہوں گے. آپ نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا میں ایک آدمی جانتا ہوں جب وہ جنت کے در پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا. سلمان فارسی کہنے لگے وہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا مرحبا مرحبا. پھر آپ نے کہا عمر میں نے ایک سونے چاندی کا گھر دیکھا, میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے, جب جانے لگا تو کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے, میرا تو رفیق ہے. پھر آپ نے کہا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری میرے دو حواری. یہ اس شان کے ساتھ آپ نے کہا میں جاؤں گا سواری پہ سوار رسی بلال کے ہاتھ میں, اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. غریب لوگ پہلے, ریڑھی والے, رکشے والے, تانگے والے, بوٹ پالش کرنے والے, مزدوری کرنے والے, پتھر توڑنے والے, ہر ایک نہیں اللہ سے ڈرنے والے. ورنہ نافرمان فقیر پہ اللہ زیادہ ناراض ہوتا ہے. مالدار نماز نہ پڑھے اور فقیر نماز نہ پڑھے اللہ فقیر پہ زیادہ غصے ہوتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ قیامت دن کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا, تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا تھا؟ تو میرے سر سامنے سر جھکاتا. تو فرشتے استقبال کو آئیں گے اور جنت کی سواریاں ہوں گی. سلام علیکم, ہم آپ کو سلام کرنے آئے, آئیے بیٹھیے. ہوا میں اڑے, ٹھکانوں پہ اترے ایمان والی عورتیں, ان سے پہلے جنت میں جا کر جنت کے لباس پہن کر سج دھج کے آ چکی ہوں گی, ان کا استقبال کریں گی. انت حبی وانا حبک کا نعرہ لگائیں گی تو میرے لیے میں تیرے لیے. آئیں گے, بیٹھیں گے, تخت بچھے ہوئے, نہریں چلتی ہوئی, پھل جھکے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, پرندے اڑتے ہوئے, غلام کھڑے ہوئے, جام بھرے ہوئے اور دھرے ہوئے, اور سرائیاں ساتھ, پھل ساتھ, نوکر ساتھ, ساری جنت میں نور ہی نور پھیلا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم, سلام علیکم, سلام علیکم, جناب سلام, جناب سلام, جناب سلام. وہ کہیں گے یہ کیا سلام ہے؟ کہ وہ جو کولوں میں آپ صبر کر کے زندہ رہے یہ اس کا سلام ہے. فرشتوں کا سلام ایک نشہ چڑھے گا جب وہ فرشتے ہٹیں گے اور انہیں کے سلام کی لذت پا رہے ہوں گے کہ ایک دم اللہ کا عرش کھل جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ سامنے آ جائے گا, کہے گا اپنے رب کا سلام قبول کرو. بٹھا دیا, عرش ہٹا دیا, عرش ہٹا دیا, دیدار کروا دیا. بعض نصیبوں والے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا نوکروں سے انہیں پلاؤ شراب پلا رہے. بعض نصیبوں والے ایسے ہوں گے اللہ فرمائے گا انہیں میرے پاس بھیجو, انہیں میں خود پلاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ کئیوں کو خود پلا رہا ہوگا, کئیوں کو غلام پلا رہے, کہیں خود پی رہے اور کسی کو اللہ پلا رہا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, غم مر گئے, پیشاب ختم, پخانہ ختم, دھوپ ختم, سردی ختم, گرمی ختم, نفرت ختم, غضب ختم, حسد ختم, بغض ختم, عداوتیں ختم, زوال ختم, اندھیرے ختم, رات ختم, فقر ختم, محبتیں محبتیں, جوانی جوانی, رزق ہی رزق, جمال ہی جمال, کمال ہی کمال. ہر لمحے زندگی بڑھ رہی ہے اور ہر لمحے حسن بڑھ رہا ہے اور ہر لمحے لذتیں بڑھ رہی ہیں, ہر لمحے اللہ کی رضا کے تو اللہ کی رضا کے مقامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ کھلانے والا یہ کھانے والے, وہ پلانے والا یہ پینے والے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی قدرت سے ہر پل میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ, اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز فرماتا چلا جائے گا. پھر کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے راضی, راضی ہو؟ راضی ہیں, راضی ہو؟ بالکل راضی. کہ تمہیں آپ جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں, جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہ ہوں گا. جاؤ موج کرو چھٹے, موج کرو چھٹے, کلو وشربو ہنی ان بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جاؤ کھاؤ پیو. وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ آؤ, اللہ پوری جنت کو ساز بنا دے گا, نوروں کو آواز بنا دے گا, پھر جنت کو ساز بنا دے گا، داؤد علیہ السلام کے سر کو آواز بنا دے گا، پھر جنت کو ساز بنائے گا، ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی آواز کو اللہ تعالیٰ ایسا حسن دے کر پوری جنت والوں کو نغمہ سنائے گا کہ جنت بھی مدہوش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کبھی ایسا سنو؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اعلیٰ سنو، کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ تو بڑے نادان نکلے جو دنیا کے تبرنگی پٹھے، بڑے نادان نکلے جو دنیا کی فاحشہ عورتوں کے پیچھے پڑ کے جنت کی پاکیزہ عورتوں کو بھول گئے، جن کو اللہ نے وہ حسن دیا ہے۔ ایک قدم جب خامند کی طرف چل کے آتی ہے تو ایک لاکھ جو انداز اسے دکھتی ہے تو بھی چہرہ سامنا ہوتا ہے، یا تو بھی چہرہ سامنے رہتا ہے چہرہ ہوتا۔ اس جنت کی لڑکی سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، اس کو لے کر ہم دنیا میں پھر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ فصل بہار ہے، نرسری نظر آ رہی ہے، زمیندار بڑا خوش ہوتا ہے اگر اس کی نرسری کامیاب ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو عام ہوتا ہے اس کی نرسری کامیاب ہو جائے تو شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں کہ آم کی نرسری سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو آگے لے کے چلنا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے انسانوں کی نرسری کو لے کے چلنا۔ مجھے چاروں طرف نرسری نظر آ رہی ہے، بہار کی آمد ہے۔ اس سے بھی زیادہ اندھیرا ہو جائے تو بھی نظر آ چکا ہے کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے۔ تو یہاں سے ایک تو توبہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا توبہ؟ پکی بات ہے نا؟ اب نماز تو نہیں چھوڑو گے، جھوٹ تو نہیں بولو گے، نافرمانی تو نہیں کرو گے؟ میں کبیرہ گناہ منہ پہ لاتے شرماتا ہوں، جو کچھ جو کر رہا ہے دل ہی دل میں کہہ لے یا اللہ میری توبہ، بس آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی، ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام حق پہنچے۔ آمنو پہلی شرط، عمل الصالحات دوسری شرط، وتواصوا بالحق تیسری شرط، وتواصوا بالصبر چوتھی شرط۔ یہ چار شرطیں ہیں جس کے پر 100 نمبر ملیں گے اور سیدھی جنت ہے۔ اب بولو بھائی، کون تیار ہے نقد 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ جلدی جلدی بتا دو، ہم نے آگے بھی جانا ہے، ہم نے مغرب تک ریمنڈ پہنچنا تھا۔ مجھے کہا تو کیا تھا ساتھیوں نے، 3:30 بجے بات ختم ہو جائے، پر اس سے اپنی آخرت کو چمکا لیں۔ عشرہ مبشرہ، جو 10 صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ جن کو حضور نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ یہ 10 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک مجلس میں انہوں نے جنت کی بشارت دی۔ ایک دفعہ ایک جگہ ایک خارجی حضرت علی کے بارے میں بکواس کر رہا تھا، تو سعید ابن زید وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ جس کے لیے میں نے اپنے کانوں سے خود سنا اور پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، وفلان فی الجنہ۔ 9 کا نام لیا، اپنا نام نہیں لیا، اپنا نام بھی شامل ہے اس میں، اور 9 کا نام لے کر فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا نشدتک یا ابا الاعور، نشدناک یا ابا الاعور الا اخبرتنا۔ اے ابو الاعور، تمہیں اللہ کی قسم، یہ بتا دو وہ فلاں کون ہے، 10واں نام کیوں چھپا گئے؟ تو فرمایا اما اذا ابیتم، اگر تم نے مجھے قسم دے لی ہے تو پھر سنو، اللہ کے نبی نے کہا تھا سعید فی الجنہ، کہ یہ سعید بھی جنتی ہے۔ ان 10 آدمیوں میں نہ تو کوئی غیر قریشی ہے، سب قریش ہیں۔ ان 10 آدمیوں میں کوئی فقیر نہیں، سب بڑے سردار لوگ ہیں۔ ایک آدمی فقیر نہیں، ان 10 میں ایک آدمی فقیر نہیں، سب بڑے مالدار اور بڑے عزت دار۔ 4 کو تو اللہ نے ویسے خلافت بخشی، اور باقی جو 6 تھے، ابو عبیدہ گورنر رہے اور حکمران رہے، ابو طلحہ، زبیر، سعد، یہ حضرات کے بحری جہاز تجارت کے چلتے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف وہ شخص ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 عرب 10,20,00,000 دینار ترکہ چھوڑا, رقم 3,10,20,00,000 دینار, 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے, 1,000 گھوڑے, 10,000 بکریاں, 1,000 اونٹ. یہ اتنا بڑا دنیا کا آدمی تھا, اتنا ہی بڑا یہ دین کا آدمی تھا. تم ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ اپنے, یہ دنیا چلی تو جائے گی, ان کے دیکھو نا اگر یہ جاتی نہ تو ان کے پاس کیسے آتی ہیں, تو ان کے پاس بھی تو چلی جائے. تو قبل اس کے کہ ان کے ہاتھوں سے چلی جائے, اپنی آخرت کے لیے ایسا نظام بنا لیں. اب یہ کتنا عجیب کام, یہ کتنا آدمی آیا بیٹھا ہے, کوئی 15,000-20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ہم سب نے نماز پڑھی, ہم سب کو ایک جمعے کی نماز کا ثواب ملا, اور ہمارے بھائی افضل صاحب کو 20,000 جمعے پڑھنے کا ثواب ملا. تو یہ کیا کمائیں گے اپنے 1,000 ایکڑ سے؟ بھس, کدی کنک نہیں وکتی, کدی منجی نہیں وکتی. اور یہ کیا کمائی ہوئی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے بڑا عمل دنیا میں کوئی نہیں. کہ میں اپنی ایک نماز پڑھی, اب میں اس کو 5 کو 10 کیسے کروں؟ فرض تو ایک پانچ ہی ہوتے ہیں, فرض تو پانچ ہی ہوتے ہیں, اب میں اس کو زیادہ کیسے کروں؟ اور فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے. حضرت علی کا فرمان ہے فرض روزہ قضا کر دو, پھر اس کے بدلے میں قیامت تک کی عمر لے کر آؤ, اور روزانہ روزے رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ, عید بقرعید بھی نہ چھوڑو, تو بھی فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر اب میں چاہتا ہوں مجھے زیادہ زیادہ فرضوں کا ثواب ملے, تو بھائی اوروں کی منت کر کر کے ان کو دین پہ لے آؤ. جتنے نمازی بنتے جائیں گے تمہارے کھاتے میں 10 آ جائیں گی, 15 آ جائیں گی, 20 آ جائیں گی, آج 20,000. تو بھائی یہ جتنے جن لوگوں کو کوئی فوج کا ملازم, کوئی سیاست میں بڑا, کوئی قبیلے کا بڑا, کوئی قبیلے کا سردار, کوئی قوم کا سردار, اب بھائی یہ سرداریاں مٹ جائیں گی قبل اس کے کہ مٹ جائیں, اس سے آخرت بنا لو. فقیر اپنے فقر میں اللہ کو راضی کر لے, مالدار اپنے مال میں اللہ کو راضی کر لے, سب کا جہان سدھر گیا, سب کی دنیا سنور گئی. تو یہ ہم چاہتے ہیں بھائی, اپنی دنیاوی وجاہت کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرو. سیاست کرو پر سیاست کو آپس میں لڑائی کا ذریعہ نہ بناؤ, ایک دوسرے سے ملنا چاہیے, کاف والے نون والے ایک دوسرے کو سلام کیا کریں, محبت سے ملا کریں, ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. یہ اسلام کی حمیت اور اسلام کی اخوت کا تقاضا ہے. بے شک اختلاف رائے ہو, ہوتا رہے, لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو رشتہ ہے یہ نہ ٹوٹنے پائے, یہ نہ ٹوٹنے پائے. اس لیے ہوئے ہوئے عبد الملک ابن مروان ایک بنو امیہ کا بادشاہ گزرا ہے, بہت ظالم. تو ایک شخص کے اس نے قتل کا حکم دیا, تو عبد الملک کا بیٹا رو رہا تھا, انہوں نے کہا چپ کراؤ. تو وہ جس کے بارے میں قتل کا حکم ہو چکا تھا کہنے کا نہیں نہیں اسے رونے دو, اس کا گلا کھلے گا, اس کی رگیں پھیلیں گی, اس کے پھیپھڑے کھلیں گے, اس عمر میں رونے سے پھیپھڑے طاقتور ہوتے ہیں. تو عبد الملک حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا, کہ میں تیرے قتل کے حکم کر چکا ہوں, تو میرے بیٹے کی خیر خواہی کی نصیحتیں کر رہا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا اس کلمے کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں خیر خواہی چاہو چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو, تیرے جیسے کو تو میں قتل نہیں کر سکتا. سمجھو بھائی, خیر خواہی چاہو ایک دوسرے کی, کبھی سلام کا تعلق نہ توڑو, ملو, محبتیں رکھو, اختلاف کبھی ختم نہ ہوگا اس امت سے, دین میں بھی رہے گا دنیا میں بھی رہے گا. محبت فرض ہے, اختلاف فطرت کی چیز ہے. میں نے ابھی 2 گھنٹے بیان کیا نا, ان سب سے پوچھو, ایک آدمی کی بات دوسرے سے نہیں ملے گی, یہ ان سب رہی چیز. پھر ہم کہتے ہیں بھائی اختلاف بھی رکھو محبت بھی رکھو, اختلاف بھی رکھو محبت بھی رکھو. وہ دیکھو ذرا مجھے دیکھنا, عربی زبان میں اس کو اختلاف کہتے ہیں. یا دیکھو دو انگلیاں آپس میں ہیں, ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا ادھر ہے, لیکن یہ جدا نہیں ہے. جب یہ جدا ہوں تو اس کو کہتے ہیں افتراق, افتراق. جب یہ آپس میں ملی ہوئی ہوں لیکن منہ دائیں بائیں ہوں اس کو کہتے ہیں اختلاف, اختلاف. اختلاف فطرت میں ہے, افتراق حرام ہے. اختلاف رہے گا, افتراق ناجائز. اختلاف کا مطلب ہے چاہے منہ آسے پاسے ہوں سینہ ملا ہوا ہونا چاہیے. سمجھو میری بات بھائیو, محبتیں رکھو. دیکھتے نہیں ہو امت پہ کیا ٹوٹ پڑا ہے, اب بھی تم کہو ایندے پیچھے نماز نہ پڑھے جی, ایندے پیچھے نہ پڑھے جی, او وابی ہو گیا جی, او فلانا ہو گیا جی, او فلانا ہو گیا, ہن تو بس چکرو بھائیو. اللہ کے واسطے ان چیزوں سے توبہ کرو بھائی. مسلمان ہمارا تعارف مسلمان ہے, کون ہے بھائی؟ مسلمان ہوں بھائی, اس کے آگے اور کوئی ہمارا نام نہیں ہے, اس کے آگے ہمارا اور کوئی نام نہیں ہے. یہیں بس کر جاؤ, یہیں بس کر جاؤ. کون ہو؟ مسلمان ہوں. آگے کیا ہو؟ مسلمان. پیچھے کیا ہو؟ مسلمان. کچھ اور؟ مسلمان. اور کچھ تو بتاؤ, مسلمان. تو ساری محبتیں بکھر جائیں گی. ٹھیک ہے بھائی, کرو گے نا انشاءاللہ. جن بھائیوں نے یہ چار مہینے چلے کا نام دینا, اب یہ آپ بھائی کے ذمہ ہے کہ ان سب کو جمع کریں, وصول کریں. اتنے بڑے مجمع سے ان کو نکالنا مشکل, وصول کرنا مشکل. دعا کے بعد جن بھائیوں نے نام دیے ہیں یہ اپنی ترتیب بنا کر پرانے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پرائیویٹ پہنچیں. اور بھائی آپ سارے بھائی جہاں سے آئے ہو نماز نہ چھوڑنا, ٹھیک ہے؟ نماز پڑھو گے نا, نہیں چھوڑو گے نا؟ بالکل نہیں. اگر ایسے تو کر دو, چاہے پڑھو نہ پڑھو, ہاتھ تو چاہو. اب بھائی اکثر مجمع ذمہ داروں کا بیٹھا ہے, یہ عشر نہیں ادا کرتے, عشر نہیں دیتے, مالدار زکات نہیں دیتے, تاجر زکات نہیں دیتے, ذمہ دار عشر نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے بڑی تقسیم کی ہے, اگر زکات اور عشر کا نظام صحیح ہو تو کوئی دنیا میں بھوکا نہ سوئے, کسی کی بیٹی کی عمر نہ ڈھلے, اس کو ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ہر وقت اسباب میسر ہوں گے. اگر مالدار زکات دیں, ذمہ دار عشر دیں. زکات 100 میں 250 روپے غریب کے ہیں, مالدار کے نہیں ہیں. اور 250 روپے دے دو 97.5 پاک ہو جائیں گے, اور یہ 250 نہ دیے تو یہ بھی سارے حرام ہو گئے. اتنے بڑے مٹکے میں دودھ کا, دودھ کے اتنے بڑے مٹکے میں ایک قطرہ پانی پڑ گیا اس کا, پیشاب کا, اب کوئی پی سکتا ہے؟ پی سکتا ہے؟ میں ہمارا نوکر ہو دودھ لے کے آ رہا تھا, بڑا مٹکا گائے مجھ. میاں صاحب میں صرف ایک چوک کا پیشاب دیتا ہے, ہر تو کوئی نہیں. میں کہ پتر ہوں کتیا نو پیوا, ہوں تاڈے پی من کا کوئی نہیں. اس کی ہمت نہ ہو اتنا زیادہ دودھ ذائقہ, میں جی ایک چوک کا ڈٹھا ہی بس, اور کوئی نہیں. کیا کرتا صاحب نے پہنی ہوئی 35 لاکھ کی گھڑی, ہوئے ہوئے جس میاں صاحب میں صرف ایک چوک کا پیشاب دیتا ہے, ہر تو کوئی نہیں. میں کہ پتر ہوں کتیا نو پیوا, ہوں تاڈے پی من کا کوئی نہیں. اس کی ہمت نہ ہو اتنا زیادہ دودھ ذائقہ, میں جی ایک چوک کا ڈٹھا ہی بس, اور کوئی نہیں. تو بھائی اگر 250 روپے رہ گئے تو 100 روپیہ سارا حرام ہو گیا. اللہ کے بندو, جوتا میں نے ایک گھڑی دیکھی ایک صاحب نے پہنی ہوئی 35 لاکھ کی گھڑی, ہوئے ہوئے جس دیش میں غریب کا بچہ بھوک سے بل بلاتا سو جائے اور ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ بھوک سے خشک ہو جائے, اس دیش کا ظالم 35 لاکھ گھڑی پہ لگا دے اور کروڑ روپیہ گاڑی پہ لگا دے؟ ٹھیک ہے اگر حلال پیسہ ہے تو گنجائش ہوگی, پر گنجائش ظالمانہ ہے, اسراف ہے, اسراف ہے. ابھی تو 35 لاکھ کی بجائے 3,000 کی خرید لے, چل بھائی 10,000 کی خرید لے, اتنا بڑا ظلم کہ گھڑی 35 لاکھ. جبکہ دیش کا یہ حال ہو کہ اس کی دیوار تیرے بچہ بھوک غریب کا بھوکا پیاسا رینگ رہا ہو, پاؤں میں جوتا نہیں, تن پہ کپڑا نہیں ہے, اور یہ ظالم اسی فخر میں لگے ہوئے ہیں میری گھڑی دیکھو. تیری گھڑی تو دیکھی نا, تجھے تو نہیں دیکھا. تیری گاڑی دیکھی نا, تجھے تو نہیں دیکھا. کھوتے پہ سوار ہو گیا پھر دیکھو تجھے کون دیکھتا ہے؟ اگر انسان ہوگا تو گدھے پہ بھی اپنا مقام بنائے گا. زکات دو. ذمہ دار عشر کیا ہے؟ جن زمینوں کو بارش کا پانی ملتا ہے اس میں 10 من پہ 1 من غریب کا, جس زمین کو نہر اور کنویں کا پانی ملتا ہے اس میں 20 من پہ 1 من غریب کا. اگر 100 من مونجی آئی ہے تو 5 من غریب کو دے دو, 95 آپ کے حلال ہو گئے. 1,000 من آئی ہے تو 50 من غریب کو دے دو, 950 حلال ہو گئے. اب گندم کٹنے کو ہے, اگر اللہ تعالیٰ 1,000 من دیتا ہے تو 50 دو, 100 دیتا ہے تو 5 دو, 200 دیتا ہے تو 10 دو, 300 دیتا ہے تو 30 دو. یہ اللہ تعالیٰ نے غریب کا حق رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان, مالدار کو یہ نہیں کہا کہ 90 ادھر دے 10 تو رکھ, وہ کہتا 50 غریب تو 50 تو رکھ, نہیں نہیں کہ ڈھائی دے دے بس. اور ہمیں کہا 5 من 100 من میں سے تو جاتے نظر بھی نہیں آتے, اور 5 من 100 من کی ڈھیری سے نکال دو پتہ ہی نہیں چلتا. ارے وہ غلہ نہیں دیتے اتنے پیسے دے دو, بس 5 من گندم دے دو یا 5 من کے پیسے دے دو برابر ہے. تو اگر آپ زمینوں کا فصلوں کا عشر ادا کرو گے تو کسی غریب کا گھر کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہوگا, اور غریبوں کی دعاؤں سے وہ ملے گا جو سونے چاندی کی بارش سے بھی نہیں مل سکتا. اس لیے میرے بھائیو غریبوں کی دعائیں لے لو تمہیں اللہ کا واسطہ. امام زین العابدین کا انتقال ہوا, غسل دے رہے تو کمر پر وہ نشان تھے جو پلے داروں کے ہوتے ہیں, یعنی منڈی میں جو بوریاں نہیں اٹھاتے لوگ تو ان کی کمر پہ گھاسا لگ جاتا نشان. وہ سارے بڑے حیران, یہ تو دین دنیا کا شہزادہ تھا, یہ اس پر یہ لاگا کیسا لگا ہوا ہے؟ تو پتا کیا پیازدار غلام سے پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا, اور راتوں کو بوریاں اٹھا کے نوکروں کو نہیں اٹھواتے تھے, خود اپنی کے گھروں سے تھے, کسی کو نہیں پتا تھا ہمیں دے کون ہے. اور حال یہ ہے میں مس میں گیا تو میری نظر پنکھے کے پڑی, کتنے کا پکا 800 دا, اتے لکھا ہے ہدیہ برائے مسجد من جانب حاجی محمد بوٹا. میں کہا بے چنگا بوٹا ٹھوکے مسجد تے تو اللہ دے تہسان دھری بیٹھا ہے, پورے 800 دا پکا لوایا تیرے گھر چ, بیڑا بڑھ جاوے اتنا بھی برداشت. حاجی محمد بوٹا مینو آج تک نہیں بھولیا, پتہ نہیں کتنے بوٹے ویکھے پر وہ بوٹا آج تک نہیں بھولیا. او بھائی اللہ تے احسان نہ دھرو, غریب دی مدد کرو, غریب دی دعاواں لو. ایک دعا 7 نسلوں میں پار کر جس, زکات دو عشر دو. زکات دینے والے کو شریعت سخی نہیں کہتی, کنجوس بھی نہیں کہتی. عشر دینے والے ذمہ دار کو شریعت سخی نہیں کہتی, بخیل بھی نہیں کہتی, یہ درمیان میں ہے. ہاں جو 5 من کے 5.5 من کر دے گا اب یہ سخی ہے, جو 2.5 کے 3 روپے 2.75 روپے کر دے گا یہ سخی ہے, 5 من پہ 1 شیر بڑھا دے یہ سخی ہے, 5 من پہ کھڑا ہے تو نہ سخی ہے نہ بخیل ہے, درمیان ہے وچولا. تو بھائی سخی بنو سخی, جنت الفردوس کی چابیاں اللہ کا نبی پیش کرے گا, جا میرا امتی یہ لے لے. تو بھائی اپنے آس پاس دیکھو, اللہ اپنے اوپر خرچ کرنے کو روکتا نہیں. اما بنعمت ربک فحدث, اپنے اوپر بھی خرچ کرو اللہ نے دیا, اپنے بچوں پر بیویوں پر خرچ کرو اللہ نے دیا ہے, غریبوں کو بھی دیکھ لیا کرو, مسکینوں کو بھی دیکھ لیا کرو, ان کا رونا ان کے آنسوؤں کا پوچھنا یہ تمہیں بڑی بڑی عبادات سے اوپر پہنچا دے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اتنا بڑا مجمع کبھی کبھی اکٹھا ہوتا ہے, اتنے بڑے مجمع اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں نا تو اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے اور اس کو بھی رحم آ جاتا ہے, اور امت بڑے سخت حال میں ہے اور انتہائی مصیبت میں ہے, اور سوائے اللہ کی مدد کے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اور مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ اتنے مصیبتیں دیکھ کر بھی توبہ کوئی نہیں. بھائی کوئی گانے سے توبہ کرے, کوئی شراب سے توبہ کرے, کوئی زنا سے توبہ کرے, کوئی سود سے توبہ کرے, وہ بھی کوئی نہیں ہے. اسی طرح ننگے پوسٹر فلموں کے لگے ہوئے ہیں, اسی طرح گاڑیوں میں سے زور زور سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں, اور اسی طرح سود کا نظام چل رہا ہے. اس سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نشانیاں دکھانے کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو آگے کیا ہوگا. لیکن بھائی آج ہم سب توبہ کریں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اس سے مانگو اور اس کو مناؤ کہ پتہ نہیں آپ میں سے کس کی ہائے اللہ کو پسند آ جائے, اور اللہ سب کے لیے در اپنی رحمت کا در کھول دے. اسے درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. رب